Twee uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het Noord-Hollandse dorp Spanbroek is afgelopen middag een man ontvoerd. Hij werd rond 3:50 onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man, hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is en roepen getuigen op om zich te melden. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Omdat er ook meerdere mensen op het spoor zouden lopen, werd het treinverkeer van en naar Leeuwarden korte tijd stilgelegd. Burgemeester Halsema heeft de 3 geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. Het hoofdkantoor van Surrey Chains in Rotterdam werd 2 maanden geleden door de politie binnengevallen. Toen werden 5 personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel. Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Ze wonnen na verlenging in een thuiswedstrijd met 3-1 van SC Eindhoven. 4 dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. In de tweede ronde treft Almere City VVV Venlo of Willem II. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen vrij helder bij 2 tot 9 graden. Op sommige plaatsen is er kans op vorst aan de grond. De komende dag volop zon. Het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig, maandag weer wat frisser, maar daarna weer geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij het programma dat door jou gemaakt wordt. Mocht je rondlopen met een vraag, mocht je denken dit zou ik wel willen weten of hier zou ik wel meer van willen weten, dan kun je bellen naar 0800-1121. Je stelt dan je vraag op de radio en er zijn dan best veel mensen wakker zo midden in de nacht die van best veel dingen verstand hebben. Mocht jij nou zo iemand zijn, dan kun je dus ook bellen naar 0800-1121. Ik hoef alleen maar mensen met elkaar door te verbinden. Je mag me ook even waarschuwen via een mailtje. nachtzuster@omroepmax.nl of op Twitter of op Facebook even aan de bel trekken. En ik vind het altijd fijn als je even een appje stuurt, want wie is er nou wakker om 2:03 op vrijdagnacht? Nou, laat het even weten waar je luistert, waarom je luistert, met wie je luistert en waar je het over wilt hebben. Of kom even kijken op de chat. Daar is het ook altijd gezellig. Die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En daar dan even de chat aanklikken. Dan word je welkom geheten door een groepje mensen dat daar gezellig de hele nacht doorbrengt. Dan mag je ook even komen kijken. Maar voor nu heb ik vragen nodig. Dus mocht je er eentje weten, mocht je er eentje hebben, geef het even door via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visioenen koort en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Val ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Dit liedje is dus, wat is het? Is het nu bijna 50 jaar oud? Misschien had ik het even op moeten zoeken. Nachtzuster van Doe Maar was dat. Leuk dat je eventjes iets laat horen. Bijvoorbeeld uit Turkije. Daar zit Catharina Dorinde te luisteren. Anna zit op de camping in Drenthe met Binky de hond. En Johan zit in de auto onderweg naar huis voor kerst. Dat is een goeie. Petra die ligt lekker in bed tussen Manlief en de pleegbaby in Spanje. Dat klinkt heel interessant, Petra. En ondertussen zit Matthijs in Saoedi-Arabië te luisteren. Hoe is het toch allemaal mogelijk? Ja, en Jeroen die is Biercafé de Goudse Eend aan het schoonmaken samen met Finn. Zet hem op daar. De zoete broodjesbakker is onderweg naar 9 super. Ik vind het wel echt heel leuk. Wacht, ik ga nu ook echt even alles kijken, want het was een beetje veel. Nee, ik ga niet alles kijken, want dat halen we niet. Maar ontzettend leuk dat je allemaal even een berichtje hebt gestuurd. En dat je er weer bij bent vannacht. Voor vragen kun je bellen, hè? 0800-1121. En voor antwoorden kun je bellen naar 0800-1121. Maria. Dag Astrid. Dag Maria, goeienacht. Goeienacht. Astrid, Maria. Terwijl ik zit te luisteren naar je, zit ik te bedenken van hoe ga ik deze vraag nou formuleren dat het duidelijk is. Ja, ja. Ik ga het proberen. Ja, okay? We komen er wel uit. Doe maar gewoon alsof ik achterlijk, alsof ik niet zo slim ben. Nou, ik denk dat jij er wel een antwoord op hebt. Maar het gaat om het volgende. Ja. Het gaat over het programma Insight. Ja. Met Wilfred Gené en... Ja, precies. Ja. Daar is op... Vrijdag is daar ook een band aanwezig. Ja. Dan gaat het over... Bijvoorbeeld vanavond. De drieërs, toch? Ja. Dan heb je daar... hoe moet ik het uitleggen? Heb je daar eigenlijk drie rangen. Allereerst de tafel met de drie, Gené en Johan Derksen en enzovoort. Dan zit daarachter zit het publiek. Ja. En daarachter zit die band, de drieërs. Ja. Nou zit het Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, geloof ik. Nou, maar probeer het maar gewoon. Op het moment dat die band speelt... Ja. Dan zit dat publiek, en die band zit dus tegen de rug van dat publiek aan... Ja. Zit dat publiek gewoon voor zich uit te kijken. Die kijkt niet om. Nee. Die zit voor zich uit te kijken. Dan kan ik me voorstellen dat dat publiek voor zich een soort film ziet... of een opname, ja. Waarom ze dus niet achterom kijken. Ja. Maar die tafel van drie, ja. Die kijkt wel achterom. Ja. Die kijkt dus naar de band. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Nee. Nee. Ja, dit zou elkaar een beetje tegenspreken natuurlijk. Want of allemaal de andere kant op kijken... Ja, of het publiek kijkt achterom. Zo van, wat gebeurt er achter mij? Daar spelen de drieërs. Wat ontzettend dus leuk. Niet. Ik wil natuurlijk ook Jan Dulles zien als die aan het zingen is. Ja. Geweldig was die. Geweldig. Ja, die stem. Ja, sorry. Geweldig, ja. Geweldig. Ja. Maar goed, het publiek draait zich niet om te kijken van wat er... erachter gebeurt. Mm-hmm. Die staren voor zich uit. Dus die zien aan de voorkant datgene wat wij als kijkers niet zien. Maar die drie mensen aan de tafel, die draaien wel om. Ja. Nou ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal een beeld heb van hoe het eruit ziet, omdat ik dat letterlijk echt nog nooit gezien heb. Oh. Ja. Dat is heel gek en dat is helemaal niet een statement of zo... maar gewoon, dit is er nooit van gekomen. Dus, maar ik kan me wel voorstellen dat het gek is als het publiek zit... Ja. En ze kijken niet naar een band die aan het spelen is. Aan de andere kant... Nee, aan de achterkant. Aan de rug van het publiek speelt de band. Ja, maar dat is toch zo. Dus ik zit en achter mij staat Jan Dulles. Dat zou gek zijn. Ja. Ja, precies. Nou is het natuurlijk zo dat die mensen op dat moment... heel mooi op een scherm zien hoe die band gefilmd wordt. Ja. Dat kan niet anders, want anders dan word je helemaal gek. Moet je in de leegte zitten te staren, terwijl er achter je... Nee, dat werkt niet. En het is natuurlijk, lijkt mij ook de gedachte van... nou, er zitten thuis miljoenen mensen te kijken. Dus die willen niet naar achterhoofden zitten te kijken. Die vinden het leuker om naar gezichten te kijken, terwijl ze naar de band kijken. Die filosofie kan ik nog een heel klein beetje begrijpen. Maar dan zou je ook die mannen aan tafel natuurlijk... Maar ja, die kunnen het niet maken om de drie J's uit te nodigen... ze te laten spelen en niet naar ze te kijken. Ja, maar die kijken dan op het moment dat de band speelt. Die draaien zich om. Ja. En die kijken dus dan voor de eerste keer de avond naar het publiek. Want de hele avond kijken ze nooit naar het publiek. Ze kijken alleen maar in de camera's. Maar dan draaien ze zich om en dan... Ja. Het is sowieso heel geks, vind ik. Iets heel geks om in het publiek te gaan zitten bij zo'n tv-programma. Want... Het publiek zit ook, als het ware, naar de ruggen van de presentatoren te kijken. Ja, precies. Je kunt het op zich op televisie beter zien. Ik ben nog nooit in zo'n programma geweest. Nee. Ik ben nooit in zo'n programma. Maar in wezen, ik vraag me gewoon af van wat er dan gebeurt... Nou ja, die mensen krijgen gewoon de opdracht. En dan gaat straks de band spelen, dames en heren. Dan mag u niet omkijken. Het voelt misschien een beetje raar, maar u bent allemaal naar de kapper geweest. Dus u moet uw mooie koep ook laten zien aan de mensen thuis. Zo gaat dat, denk ik. Nou, je zegt, ik heb wel gedacht dat die mensen in de opdracht kijken. Tuurlijk. U moet wel voor u kijken. Tuurlijk, anders ga je toch omkijken. Anders ga je om. Dus dat is wel de bedoeling. Nou ja, maar ik hoop altijd dat er dan iemand wakker is... die daar een keer in het publiek heeft gezeten. Die dat maar kan vertellen hoe dat dan gaat. Want jij bent toch echt een omroep... Ik ben overal wel een keer geweest. Ja, precies, niet behalve bij Insight. Nee, maar goed, Astrid. Ja. Is het nou zo dat als je dus die drie rangen hebt... dat die drie J's... Ja. Aan de achterkant spelen, ja. Daarvoor het publiek zit... en daarvoor die tafel met die drie mensen. Ja, of is dat ook een optisch... illusie. Ja, precies. Ik weet niet, dan zou ik het even moeten zien. Maar er zijn mensen die dat wel weten, die dat ook altijd kijken. Dus als die even willen bellen, zou het heel fijn zijn. 0800-1121. Ja, maar ik kijk altijd, maar ik heb geen antwoord. Nee, altijd. Maar de mensen die... Weet je, er zijn ook mensen die vaker in tv-studio's komen. Ja, ik heb het nog nooit gezien, dus ik kan dat niet inschatten. Dan mis je wel wat. Ja, is het leuk? Nou, je hebt het net over Jan Dulles. Heb je die niet gezien? Ja, nee, die heb ik dus gemist. Ja, ja, nou, die was wel werkelijk heel geweldig. Maar goed, dat is in wezen niet relevant voor mijn vraag. Mijn vraag is dus hetgene wat ik, de vraag die ik gesteld heb. Ja, nou, die vraag die gaan we voorleggen. En als mensen een antwoord weten, 0800-1121. En iedereen die ooit te gast is geweest bij een televisieshow, bel even, vertel even hoe dat gaat, waar je dan zit, wat je wel en niet mag. Dat is altijd leuk. Krijg je betaald? Sommige mensen krijgen betaald, hè, om in het publiek te zitten. Mijn dochter is wel eens een keer bij een, ik weet niet meer welk programma geweest. Mm-hmm. En dan krijg je, je wordt hartelijk welkom geheten. Je krijgt een drankje bij binnenkomst. Je krijgt nog een tegoedbon van 20 euro van een of ander belangrijk speelgoedmerk. Oh. En tenminste, dat had zij gekregen. Ja. Ja. Dus je krijgt 20 euro in de vorm van waardebonnen. Nou, en je hebt een leuke avond. Als je gaat bowlen, dan kost het 20 euro dus. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, ik zeg 0800-1121. We horen er vast nog meer over. Dankjewel, Maria. Akkoord, dank je. Goedenavond. Dag. Hoi. Dag. Hamza. Goedenacht. Zeg het dus. Dag, Hamza. Ja, ik had een vraag, uiteraard. Ja. En mijn vraag gaat over de lucht uit de mond. Ja. Hoe komt het en hoe kan het dat wanneer je naar bed gaat, voor het slapen, je tanden goed poetst, een tongschraper gebruikt en mondwater spoelt en vervolgens wakker wordt met toch een niet al te frisse adem? Dat je nog steeds uit je giechel stinkt. Wat zeg je? Dat je nog steeds uit je mond ruikt. Ja, ja. Precies. Ja. Ja, dat is gek eigenlijk, hè? Wat doet wat gebeurt er allemaal 's nachts dan? Ja, en met je mond dicht slaapt, hè? Dus je snurkt niet of iets. Dit heb je gecontroleerd? Dat je de hele nacht met je mond dicht sliep? Ik stel de vraag voor een vriend. Nee, grapje. Nee, maar ik hoor van de wederhelft die naast me ligt. Ja. Dat ik niet snurk en met de mond dicht slaap. Ja. En af en toe toch niet al te fris ruikt. Ja, gek uit de mond. Is dat. Ja. Ja. En als ik het zo hoor, doe je wel ontzettend je best. Uiteraard. Ja, met je tongschraper. Ja. Ja, ja, die heb ik ook gekregen. Oh, ja. Die heb ik ook gekregen. Dat was al boodschap nummer 1. Je was, kijk wat leuk, een tongschraper. Die leg ik hier neer, ja? Ja, ja, zij gebruikt hem ook, dus ik kon niet achterblijven. En stinkt zij dan niet? Nee. Nou, nee, dat is gek. Nee. Dat is gek. En misschien omdat zij al voor mij, zeg maar, die tongschraper gebruikt. Oh ja, ze is vroeger begonnen, ja. Zij is misschien eerder begonnen, maar nee. Maar wat, misschien eet je wel gewoon 's avonds iets heel vies, zoals heel veel knoflook of zo. Wat ja, maar je gaat wel fris slapen. Ja. Dus je zou denken van, die geur is dan weg. Ja. Ja. En het is ook niet, zeg maar, dat het stinkt, hè? Maar het is gewoon niet fris. Nee, je ruikt gewoon niet fris uit de mond. Waar je misschien die avond ervoor, voor het tandenpoetsen en de rest van het ritueel, misschien wel stonk. Ja. Ja, maar goed, je hebt je best gedaan, maar alles is... tegen 6 is het gewoon hopeloos en is het weer een dood vogeltje. Ik zeg 0800-1121. Ik ben echt heel benieuwd of iemand hier een antwoord op weet, maar dat heb ik altijd. Dus meestal komt het goed. Nou, mijn vrouw blijft wakker. Ja, dat dus, snap ik. Dat ja. Ja. Ja, die is ook heel benieuwd. Ik begrijp het. Oké, 0800-1121. Dankjewel, Hamza. Hoi, hoi. The Police and Every Breath You Take. De vraag van Hamza is: hoe kan het dat je, als je 's avonds je tanden poetst, mondwater gebruikt, tongschraper toepast en dan nog 's morgens wakker wordt met een dood vogeltje in je mond, oftewel met een slechte adem? En Maria die vraagt zich af hoe het zit met het publiek van, het heet Insight. Heet het nou Voetbal Insight of Vandaag Insight? Of het heet met Insight. En hoe het dan zit met het publiek als er een band optreedt. Blijft het publiek wel recht naar voren kijken? Ziet ze dat nou goed? Of is dat een soort van opdracht daar? Nou ja, wie heeft er wel eens in het publiek gezeten van überhaupt een televisieprogramma, maar van dat programma speciaal, dat zou leuk zijn. 0800-1121. Meind? Ja, goedenavond. Goedenavond, Meind. Het is geweldig. Voor het eerst in de uitzending. Ik luister altijd naar je. Maar goed, ik heb een serieuze vraag. Ja. Het gaat over vakantiegeld. Ja. Ja, iedereen krijgt vakantiegeld. We zijn allemaal hartstikke blij. Maar niet iedereen. Ja, sorry. Het ligt precies gevoelig voor de mensen die het niet krijgen, meint. Ja. Nou, iedereen die werkt, laat het zo zeggen. Dag, meint. Ja, ga door. Je hebt me gelijk aan te pakken, vrouw. Ik ben wel scherp. Maar, nou, daar kan ik ook wel weer bestrijden. Want de overheid, mensen die in de overheidsdienst zijn, ministers, die krijgen het niet. En weet je wat het punt is? Die krijgen dus 8% vakantiegeld. Ja. Alleen op het vakantiegeld wordt bijzondere belasting geheven. Van 48%. Zo, ja. Ja, wist je dat? Nee. Nee, er wordt 48% op je vakantiegeld geheven. Waarom geeft men niet 8% loonsverhoging, geen vakantiegeld, want dan kom je gewoon in de 30% op die schijfbelastingen. Oh ja, maar als je 8%, dat je 8% loonsverhoging geeft en dat dan na een maand weer terugdraait? Nee, helemaal niet. Je geeft gewoon 8% loonsverhoging en geen vakantiegeld. Wacht heel even, is vakantiegeld 8% over iedere maand? Dus 8% van je jaarsalaris? Ja, van je jaarsalaris. En daar wordt 48% bijzondere belasting over gegeven. Goh. Dus dat is allemaal flessentrekkerij, want als je nou 8% loonsverhoging geeft, ja, dan kom je gewoon in het schijvensysteem van de Belastingdienst. Dus dan zul je nooit 48% betalen. Nee. Behalve als je dus heel veel verdient. Maar voor de modale man, 34.000, kom jij niet in de 48% schijf. Nee. Met andere woorden, als je weinig verdient en je krijgt 8% vakantiegeld, ja, dan wordt er zomaar 48% door de overheid ingehouden. En weet je wat dan interessant is? Dat hoor ik toevallig 3 dagen geleden. Wat ik net tegen jou zei, als je bij de overheid werkt, ja, dan krijg jij geen vakantiegeld, maar dan wordt het gewoon in het loon verrekend. Dus die betalen die bijzondere belasting niet. Oh. Nou, dat is mijn vraag. Ja. Wat vind je ervan? Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Ik heb altijd wel meningen over dit. Ja, maar daar draait het natuurlijk allemaal niet om. Daar heeft het echt helemaal niks mee te maken, want daar krijg je geen antwoord van. Maar ik denk dus wel, ja, ik ben, het klinkt misschien echt heel raar, maar ik ben dus heel erg voor belasting. Nou ja, het gaat er niet om of je voor of tegen belasting bent. Jawel, want ik denk, ik vind sowieso, ja, ik ben freelancer, dus ik vind vakantiegeld sowieso, ieder jaar weer denk ik, oh ja, jullie krijgen gewoon vakantie. Het is gewoon, je krijgt vakantie. Je krijgt doorbetaald tijdens je vakantie, terwijl je op vakantie bent. En je krijgt extra geld om op vakantie te gaan. Ik vind het sowieso wel een constructie waar ik echt helemaal niet bij kan na al die jaren freelancerschap. Nee, oké. Maar dat is natuurlijk niet relevant voor mijn vraag. Als je dus al die luxe in je schoot geworpen krijgt, ja, dan vind ik het dus eigenlijk best dat je dan ietsje meer meebetaalt aan het algemeen nut, zoals de lantaarnpalen in Harderwijk. Ik woon niet in Harderwijk, maar wel in de buurt. Ja. Wist je dat? Nou, dat wist ik niet, maar dat is altijd het mooie van kijk, dat betalen we allemaal van die belasting. Dat vind ik nog steeds niet relevant. Nee. Want volgens mij is dit gewoon het spekken van de Belastingdienst. Kijk, als ik tegen mijn... Punt. Ik ben dol op het spekken van de Belastingdienst. Helemaal als het van jouw vakantiegeld gaat. Ja, nee, maar dat heeft er niks mee te maken. Oké, okay. Nou, je vroeg naar mijn mening, ja. Oké. Okay. Ja. Maar als... Ja, ik vraag jouw mening over het systeem van de belasting. Oh, sorry, ik moet mijn mening wel aan jouw mening aanpassen. Ja, ja. Ja, sowieso. Want ik ben een beller. Oh ja, sorry, was ik even vergeten. Oké, maar dit is dus waarschijnlijk ontstaan ooit uit twee verschillende systemen die nu elkaar blijken te bijten. En jij denkt van, dit zou praktischer kunnen. Nee, het heeft niks met praktisch te maken. Ik denk dat de Belastingdienst ons op die manier meer geld afhandig maakt. Voor. Nee, maar... In loondienst. Maar ik die zeg achterfin... gewoon tegen mijn baas... Ja. Ik zeg gewoon tegen mijn baas, ik hoef geen vakantiegeld, ik wil gewoon 8% loonsverhoging. Ja. Voor hem maakt dat niets uit, want hij is toch 8% kwijt het eind van jaar aan mij. Alleen ik betaal minder belasting, omdat ik niet de bijzondere belasting betaal. Nee, maar waar het dan voor uitmaakt is dat hij misschien wel in Hardengerijp woont en dus nooit straatverlichting krijgt, omdat er dan minder belasting wordt betaald. Nou ja, wat neemt niet uit? Nee, we zijn altijd zo... Ja. Wel. Jij blijft maar hameren op dat men veel belasting moet betalen. Ja. Maar dat is onzin. Maar dan kun je die discussie gewoon helemaal veranderen. Dan kun je gewoon zeggen, in plaats van de hoogste schijf betalen we 52%, waar we daar 58% van maken. Daar kan ik met jou over discussiëren. Ja. Maar er komt nog een keer bij dat volgens mij in het buitenland heb je helemaal geen vakantiegeld. Daar wordt gewoon, daar heb je dus die bijzondere belasting niet. Het gaat mij puur om die bijzondere belasting. Ja, ik snap je vraag. Oké, je snapt mijn vraag. Maar jij begint telkens weer over lichten en Hardengerijp. Totaal niet relevant voor deze vraag. Jawel, dat is wel heel, heel relevant. Want jij wil een constructie waardoor er minder belasting gegeven wordt. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik dat wil. Ik vraag gewoon waarom dat zo is. Nou ja, omdat we belasting nodig hebben om bepaalde dingen te regelen in Nederland. Oké, dan stel ik de vraag even anders. Ja. Ik ga naar mijn baas toe. Ja. Ik zeg, ik wil 8% loonsverhoging en hoef ik geen vakantiegeld. Ja. Is het dan zo dat de belasting 8% van jouw jaarloon zwaarder belast? Het hangt er natuurlijk vanaf of je net over die drempel gaat. Maar ik snap je vraag. Ik zeg... Ik zal het nog daar specifieker maken als je onder die drempel blijft. Ja, ja, ja, precies. Nou, maar dat is niet zo, denk ik. Hoe bedoel je, wat is niet zo? Het is niet zo als jij 8% loonsverhoging krijgt en je blijft dan wel precies, zeg maar, in het goede, hoe heet het, schijfje dingetje bedrag. Schijf, belastingschijf. Ja, dan gaan ze daar niet opeens 48% over heffen. Maar de vraag is volgens mij heel duidelijk, mijnt. Dat denk jij, maar dat weet jij niet. Oh. Nee, dat weet je. Dit is gewoon speculeren wat je nou doet. Nee, maar ik zeg de vraag is duidelijk. Ik zeg niet het antwoord is duidelijk. Nee, maar jij zei ik denk niet dat de overheid dat aan doet. Maar dat is speculatie. Dat is absoluut speculatie. Maar ik denk het echt niet. Nee, precies. Daarom speculeer jij dat het niet zo is. Maar ik vraag me dat af. Ja. Oké, 0800-1121. Als mensen überhaupt kunnen vertellen waarom er niet gebruik wordt gemaakt van de mijntconstructie. Dus dat je gewoon 8% loonsverhoging krijgt. Precies. Ja, 0800-1121. Dankjewel, hè, toch, Mijnt. Je hebt de vraag wel goed begrepen. Ja, het nou heel goed samen. Verbaast mezelf ook. Ja, nee, verbaast mij niet. Je bent best wel slim, toch? Soms, heel soms. Dankjewel. Trouwens, ik heb een keer... Oh jee. Ik luister altijd naar jou naar de radio. Want ik ga vrijdags altijd om deze tijd naar huis. Ja. En ik ben nu bijna thuis trouwens. Want ik kom van mijn werk om 2 uur. En dan luister ik altijd een half uur naar jou. Ik heb me al even voorgesteld aan jouw stem hoe jij eruit zou zien. Oh jee. En klopt het precies? Nou, ongelooflijk. Ja. Ja, je ziet er echt uit zoals je klinkt. Want je weet je, heel vaak heb mensen een bepaalde stem. En die ziet niet er zo uit. Maar bij jou was het precies zo. Nou, gelukkig. Hè? Ja, want ik wil het niet teleurstellen. Of tenminste, dat is natuurlijk ook weer speculatie. Maar goed, nu moet ik ophangen, Mijnt. Ja, nu al. Ja. Ik vind het net leuk worden. Goed zo. Nou, luister vooral lekker mee en dank je wel, hè. Oké, hè. Doei. Doeg. Har. Hallo. Hallo, de nachtzuster. Hoi. Hallo. Hoi, met haar. Hallo. Even een tijd geleden weer. Ja, zeg het eens haar. Nou, ik kan een opmerking maken over tv-publiek in allerlei tv-opnames en zo. De laatste week heb ik kijken, ben ik een paar keer bij Nadia geweest. Echt waar? Ja, ja. In het publiek? In het publiek, ja. Hoe was dat? Nou, het was wel een ervaring, hoor. Het is best wel spannend om dat mee te maken. Want je mag ook iets zeggen in de uitzending gewoon. Oh jee. En, dus ik had je gewoon kunnen zien bij Nadia. Heb je dingen gezegd ook? Ja, maar dat is er allemaal uitgeknipt. Maar goed. Ja. Ja, dat nou ja, kan. Wat, ja. Ik zat gisteravond nog met de drag queens, zat ik ook nog in de studio. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Maar ik ben er dus gekomen via een castingbureau en ik kreeg dus wel goed voor betaald. Dus, en wat is goed betaald dan? €35. En een castingbureau, heb je je dan opgegeven als zijnde publiek? Of ben je gescout in het winkelcentrum? Nee, ik ben gewoon gevraagd door dat castingbureau. En hun doen ook het publiek, regelen ook het publiek voor Eva Jinek. Daar ben ik ook vorige week geweest een keertje. Oh. En was er met de laatste uitzending van Koffietijd ging het allemaal over. Allemaal. Oh ja. Dat was dom. En moet je dan, krijg je dan nog opdrachten van je moet een beetje dit of je moet een beetje dat of rechtop zitten of... Nou, bij Nadia zijn ze gewoon vrij soepel en zo. Dan kun je gewoon jezelf zijn. Dan kun je gewoon alles zeggen wat je wil. Ja. En, maar het wordt dus dan vaak weggeknipt. Bij Eva Jinek zijn ze heel streng, want dan hebben ze heel veel beveiliging rondlopen. En er stond iemand naast me toen, vorige week vrijdag, die was helemaal fan van die Belgische inzending van de Eurovisie Songfestival. Die man trad ook op, die man met die grote hoed. Ja. Die een beetje Boy George lijkt, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. En toen wilde die jongen, die wilde naar voren lopen, want de opdracht was dus... als publiek moet je blijven zitten en de gasten en even Jinek en alle gasten die gaan eerst al weg uit de studio en dan mag jij pas opstaan om het studio te verlaten. Je mag dus niet van je plaats afgaan. En die jongen die hield zich niet aan die dat regeltje en die stapt dus naar voren naar die Belgische zanger. Ja. En die werd gelijk in zijn kraag gebracht. Ja, de laatste waarschuwing en dit en dat. En hij mocht dus niet... daar heb ik een foto gemaakt van hun tweeën, dus nou ja. Maar wacht, jij hebt dus een foto gemaakt wel van die jongen met... hoe heet die? Gustav? Ja, met Gustav, precies. Ja. Oh, dus, dat is wel leuk. Ja. Ja, dat is wel leuk. Maar goed, ik krijg dus ook voor betaald. Dus dat is wel een leuke extra bijkomstigheid. En voor de uitzending kun je dus drinken aan de overkant. De Plantage Middelaan in een kroegje daar zo. Daar kun je dan wijntjes drinken zo voor de uitzending. Nou, dan heb je best een leuk uitje wat geen geld kost, maar... Ja, het is vlakbij mijn huis ook, dus dat is makkelijk. Wat wil je nog meer? Nou, ja. Leuk om te weten. Ja, nou, ik heb een vraagje dus. Het gaat ook over tv-uitzending. Ja. Ik kijk heel regelmatig naar Op 1, hè, op Nederland 1. Ja. En wat mij steeds opvalt, is dat er maar steeds geen publiek zit in de zaal. Er zitten helemaal alleen maar BN'ers en mensen aan de tafel, maar geen publiek is er bij die uitzending van Op 1. Nee. En ik heb allemaal ideeën waarom dat zo kunnen zijn. Maar, nou ja, het scheelt toch zo 50 keer €35. Ja, als je het zo bekijkt. Ja. Het is publieke omroep, dat is ook zo. Ja, nee, ik snap het sowieso nooit zo heel goed. Bij Nadia of zo heb je het wel nodig. Ja. Maar verder denk ik, je kunt het toch op televisie zien? Ja, zo is het ook wel. Ik vind het altijd heel gek dat er gewoon maar mensen zitten te zitten tijdens zo'n tv. Maar ja, het is zo'n sfeer zijn of zo. Of, Nou, ik moet het nou niet te vellen, want ik voel me wel een beetje als klapvee, weet je. Want dan moet je weer hard klappen en zacht klappen. En dan denk ik, hallo zeg, daar ben ik mee bezig. Maar goed, het is wel eens een keer een leuke ervaring. Maar je kan ook niks zeggen. Je mag ook niks zeggen tijdens de uitzending bij Eva Jinek. Dat vind ik helemaal erg. Dus dat is niet te doen voor jou. Ja. Nee, ja. Maar goed, dus mijn vraag is, waarom is er geen publiek bij Op 1? Ja. Kan er iemand misschien van Op 1 bellen in de uitzending? Ja, want die hoeft niet te werken morgen. Dus, Nee, die hebben een vrije avond. Die luisteren allemaal naar de nachtzuster. Nou, dat is de eerste vraag die ik heb. En de tweede vraag vind ik zelf een beetje een grappige, bijzondere vraag. Ik ben nogal veel in Friesland, want mijn boot ligt daar en daar ben ik af en toe aan het werk. In zo'n klein dorpje in Heerenwoude ben ik vaak. En ik was hier aan het varen en op de terugreis toen moest ik door het dorpje wandelen. En in het dorpje heb je hele leuke vijvertjes met kikkers. En dan moet ik al in Nederland denken, Nederland is een kikkerland, hè? Dan hoor je die kikkers zo kwaken. En dan ga ik dan heel dicht bij die vijver kijken of ik die kikkers kan zien. Maar zodra ik bij die vijver sta, zijn al die kikkers zijn stil. Zodra je er bij die... Is je dat wel eens opgevallen? Nee, maar misschien bij jou ook anders. Dat ze denken, daar is Har die gaat spreken. Ja, dat dacht ik al dat je dat antwoord zegt. Nee, die gek. Het is gewoon jouw publiek. Ja, nee, maar ze zijn stil op het moment dat je... Ja, dat op zich lijkt me dat ook wel veiliger. Want ze denken misschien wel dat je een ooievaar bent. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar is dat je vraag waarom ze stil zijn als je naar de vijver toe loopt? Oh, ja. Ja, want ik heb het dus een paar keer opgevallen. En dan loop ik langs, dan hoor je het kwaak op een afstand. Nou, dan ga ik bij die vijver kijken, want ik vind die kikkers heel leuk om ze te zien. Ja. En dan is er ineens muis stil en dan loop ik verder weg. En dan gaan ze weer verder kwaken. Ja. Dus zijn ze verlegen of zo? Of zijn ze met een liedjespel bezig? Of weet ik veel? Ja. Wat doen kikkers allemaal in die vijver? Kwaken ze wel als er geen mensen bij zijn? Ik denk dat het is, die verlegenheid. Maar als het anders zit, mensen, 0800-1121. Ik doe mijn best, hoor. Oké, dankjewel. Ga door. Hoi. Marco. Hi. Goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen, Marco. Wij zijn voor belasting betalen. Ja? Ben jij voor belasting betalen? Ja, absoluut. Oh, dank je. Ja. Ja. Maar om voor luisteraar, het zou leuk zijn, hè? 8% loonsverhoging in plaats van vakantiegeld. Ja, maar dat maakt toch niks uit dan? Dat wordt voor je werkgever erg duur. Oh, wel. Maar eigenlijk kan hij dat ook wel beredeneren. Want als hij zijn jaaraangifte doet, daar zit de vakantiegeld ook al in de jaaropgave. Ja, dus? En ja, dan kom je toch uit met je... Als het goed is, krijg je geen belasting terug. Dan is jouw loonbelasting is dan een eindbelasting. Dus ja. Dat is gewoon je eindbelasting. Dus als je geen eigen huis hebt, krijg je niks terug van de Belastingdienst. Dan komt alles precies uit. Oké. En nou zegt hij van ja, maar dan doet de Belastingdienst zoveel met vakantiegeld inhouden. Ik word genaggeld, ik word gepiepeld. Ja. Dat gevoel kan ik me wel voorstellen. Maar dat zit hem erin, in het loon wat je krijgt, daar zitten heffingskortingen in. Ja. En die hele heffingskorting, die gebruik je gedurende het hele jaar. En in je vakantiegeld worden geen belasting, zitten geen heffingskortingen. Nee, dus die moet je dan alsnog zelf betalen? Nee, die heb je gebruikt. De heffingskorting heb je gebruikt, dus de korting krijg je niet? Nee, die krijg je niet meer. Ja, oké, dus dan... Gedeeld is over die 12 maanden of over die 13 periodes. Ja. Daar zit die heffingskorting in. En het vakantiegeld is een eenmalige uitkering. Ja. Ja, daar zit die heffingskorting niet meer in. En daarom zit er een veel hogere belasting op. Maar als jij... Stel nou, je krijgt het niet als vakantiegeld, maar als salarisverhoging. Dan betaalt dus je werkgever weer loonkosten daarover. Ja, nou, meer premie volksverzekeringen. Oh, dat soort dingen. Ja, ja. Okay. Daar zit de hele bottleneck in. En dat is ook het moeilijke wat erin zit. Mm-hmm. Kijk, als jouw werkgeverslasten... En dat is die 1-2% waar ze over praten. Ja, maar dat is niet 1-2% voor de werknemer alleen. Maar die werkgeverslasten gaan ook gigantisch omhoog. Ja, oké. En dat zie jij niet op jouw loonster, op jouw dingen terug. Want dat ligt bij de werkgever. Ja. Dus jij als werknemer ziet alleen maar... jouw premie afdraagt wat jij doet aan je WAO en je dingen. Weet je wel, dat soort dingen meer? Ja. Dat zie jij als werknemer, maar je werkgever betaalt ook nog een deel mee. Ja, dat zie je niet, dus dat geldt niet over dat vakantiegeld. En dat geldt niet over dat vakantiegeld, want die tellen niet mee in die premies. Nou, dat klinkt heel logisch, Marco. Ja, dus daar zit hem de truc in. Ja. En ja, je kan wel, en dat doen heel veel bedrijven ook, want het gebeurt ook in de horeca, elke maand een deel van je vakantiegeld uitbetaald krijgen. Oké. En dat speelt niet mee. Dan heb je hetzelfde effect eigenlijk. Maar ja, dan krijg je het elke maand uitbetaald. Dan hoef je niet te wachten tot mei. Ja, maar dan betaal je even goed die belasting. Want dan is het geen eenmalige uitkering. Nou, dan zit het gewoon 12 keer die verhoging erin. Ja, oké. En er zitten ook niet die premies meer in. Alleen dan wordt het elke maand uitgekeerd. Ik snap het. Dankjewel, Marco, voor deze duidelijke duiding. Dus ik zou zeggen, goede uitzending verder. Ja, dankjewel, hè. Goed weekend. Hi, doei. Doeg. Doei. Madonna, hè? Celebrate the holiday met je vakantiegeld. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zal even kijken welke vragen nog niet beantwoord zijn. We zoeken nog iemand die een keer in het publiek heeft gezeten bij Inside. Die kan vertellen hoe het daar gaat. En dan liefst op vrijdag als er een band was. Hamza wil graag weten waarom je 's ochtends een slechte adem hebt, terwijl je 's avonds dan nog je tanden gepoetst hebt en mondwater en alles. Even kijken. Hardy wil graag weten waarom er bij op één geen publiek in de zaal zit. Ja, dan moet er natuurlijk toevallig al iemand wakker zijn die bij op één werkt, die dat weet. Maar goed, het kan gebeuren natuurlijk. En haar vraagt zich af of het klopt dat kikkers stil zijn als je ze nadert in de vijver of op een andere plek waar ze lekker aan het kwaken zijn. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt meepraten natuurlijk over alle onderwerpen die je hoort. Ari? Ja, goeie bijna morgen. Goeie bijna morgen, Ari. Ja. Ja, ik heb eigenlijk, ja, ik moest nog even wachten, maar ik heb eigenlijk wel een concrete vraag over kermissen en kermistoegangsregels. En zeker met betrekking vanaf het kermisterrein naar de horeca. Ja. En dat heeft te maken met. Want de kermisseizoen bij mij hier begonnen in Huistuin. Hè. En er waren vorig jaar dan ook toegangsregels met polsbandjes ook. Maar vorig jaar was hier was er twee moesten rond de 18-jarigen moesten twee polsbandjes dragen. En de eerste dat weet ik wel, dat is dan, maar waarom een tweede? Ja. Oké, maar ik, ja, kermis ken ik vooral van bij ons in het stadje, bij het gemeentehuis, staan een botsautootjes, ja. en een grijpertje, ah. Dus er komen geen bandjes bij kijken. Dat is hier dus nu ook zo, want de horeca, ja, is nu apart van de draaimolentjes, zeg maar. Ja, maar er staat er dan kermis, horeca, aparte. Ja. Oh. Ja, we zijn eigenlijk wel vrij goed op de hoogte. Want vorig jaar kreeg ik al een vraag van een andere horecaondernemer. Ja, ik zeg, toen was het. Nou, ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, dan moet je zelf maar gaan informeren. Maar nu is het mij nog een vraag. Want het is nu zijn de kermisregels qua de COVID wat versoepeld. Ja. Ook qua vorig jaar mocht alleen de muziek van 8 tot 12 met gezellig zwieren, met muziek en lekker drinken. En nu is het gewoon, ik geloof dat het nu tot half 2 is, geloof ik. Maar dan nog, er staan natuurlijk beveiligers en die staan te controleren. Ja. Op onrechtmatigheden en met polsbandjes. Want er zijn altijd jeugdigen onder de 18 die willen gewoon stiekem binnenkomen. Oké, maar Ari, ik moet even duidelijkheid. Want blijkbaar, het is lang geleden dat ik op een de echt feestelijke kermis in bijvoorbeeld Schagen ben geweest. Ja. Maar in heel veel steden is een kermis gewoon echt botsautootjes en kraam met suikerspinnen en touwtje trekken. Ja. En dat was het. Ja, maar. Maar en ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld vroeger ging ik dan bijvoorbeeld naar Schagen en dan zat daar omheen zitten dan die horecagelegenheden. Ja. Maar ik heb nooit meegemaakt dat wie waar dan ook ergens voor bandjes kreeg. Dus je moet even heel duidelijk uitleggen wie nou waar bandjes voor krijgt. Maar toen bestonden die bandjes ook nog niet. Precies, dus wie krijgt nou waar? Omdat nu echt 18 plus de limit of de. Er wordt nu echt gecontroleerd of daar van meiden, jongens. Ja. Want als ze stiekem willen binnenkomen, dat mag niet. Daar wordt de beveiligers controleren erop. Die controleren ook op polsbandjes, maar ook nog op iets. Oké, dus Ari, tegenwoordig krijg je een bandje als je de kermis opgaat? Nou, als je rond de 18 jaar bent. Ja, kijk, ik ik krijg geen polsbandje meer, want ik ben 62. En dat kunnen ze net zien. Maar krijg je dan, maar dan krijg je een polsbandje. Moet je daarvoor betalen of moet je dan gewoon alleen even je ID? Een soort van tevoren moet je dat hebben. Ja. En dan moet je aan kunnen tonen met je legitimatie. Ja, want dat je 18 plus bent. Dat moet je ook, want dan moet je ook aan de beveiliging legitimatie kunnen tonen met je polsbandje. En, nou, want dat is ook voor alcoholmisbruik. Ja, en nu, oké, ik snap het polsbandje, maar nu is er nog een tweede polsbandje. Een tweede bandje. Oké. Ja, ik wist nog niet van het eerste bandje, Arie. Dus ik kan me voorstellen dat er sommige mensen thuis dat ook niet weten. Nee, daarom. Ja. Dus dat is het. Maar misschien dat er nog een horecaondernemer die wat vaker te maken daarmee heeft met kermissen. Met vergunningen die er wat vanaf weten. Nee, maar het is vast wel. Als er een tweede polsbandje bestaat, is er vast iemand die ook weet waarom. Dus ik zeg 0800-1121. Komt goed, Arie. De ene polsbandje heeft ook bijvoorbeeld een rode kleur. En de tweede heeft bijvoorbeeld een groene kleur. Dus het is ook een beetje ter scheiding van iets. Ja. Maar wat. Ja. We gaan het beleven. Ik denk het ook. Ik hoop dat we erachter komen. Dankjewel, Arie, voor de vraag. Ik hoop dat we langer blijven. Doei, doei. Doei, doeg. Marcello. Ja, hallo. Hallo. Ik heb een hele bijzondere vraag. Ja. Ja, je zult het niet geloven, maar ik kijk wel eens televisie. En ik vind het aanbod zo verschrikkelijk. En ik denk aan de 60 jaren wanneer ik me op ben gegroeid met Kees Schilperhoort met het Gulden Schot. En dan had je van, ik ben met cadeautje naar de botermarkt gegaan. En dan die show. En mijn moeder vroeg dan, nou, mijn vader Wim, is het schot al gevallen? Nou, Lien, opschieten, zei mijn vader dan, gauw met de koffie. Ja. En dan moest je dus thuis moest je door een lintje. En links of rechts, links of rechts. De oude luisteraar kon dat nog horen, denk ik. Ja. En dan had je Willem Duis en zo. Ja. Met de vuist. En Mies Bouwman. En dan, vroeger, ik kom uit Soest, had je met liedjes het land in. Met Tetse Braak. En het stond Siska Peters met Ronnie Tobe. Hey Ronnie. En dan kun je wel zeggen, die programma's zijn uit de tijd. Maar ik heb het gevonden. Ik wil een eigen tv-station. Ja, dat snap ik. En ik zoek die mensen. Ja. Ik zoek mensen die me ermee willen helpen. En ik denk, dat moet lukken. Ja. Ja. Ja. En ik wil een soort tv-persoonlijkheid. Maar je wil meteen een heel station of wil je beginnen met een eigen omroep? Nou, een eigen omroep is zo. Ja, ik wil niet discrimineren, maar het is zo zwaar. Van ik word een tweede NCRV of een KRO, weet je wel. Ja. Zo zwaar op de hand met thema's. Nee, dat is het niet. Ja, als je bij de publieke omroep wil, dan moet het wel ergens over gaan. Maar jij wil gewoon die ouderwetse gezelligheid weer op de buis brengen. Ja, en dan komt het gewoon een soort Mies Bouwman met een... ik wil een soort Mies Bouwman worden, maar dan een mannelijke. Een soort Willem Ruis of zo. Die was zo geweldig, zegt Willem Ruis. Ja. En dan met een soort 1 van de 8, weet je wel. Ja. En ik kan het publiek voor bezighouden. Ik wil een tv-persoonlijkheid worden. Maar dat zijn twee dingen. Een eigen tv-station beginnen is wel iets anders dan zelf een tv-persoonlijkheid worden. Nou, dus wil je nou een heel station of wil je een programma rondom Marcello? Nee, niet rondom Marcello. Ik ben niet belangrijk. Waar het om gaat is, hoe krijg ik dat van grond? Als ik, maar een heel station, want dan moet je wel beginnen, Marcello, met heel erg verschrikkelijk veel geld. Ik denk dat... kijk, meneer Meiland is ook op een bepaalde manier begonnen. Ja, maar dat is dus een programma, dat is geen omroep. Ja, nee, maar ik denk aan een eigen tv-station. Ja. En dan moet je dus een vergunning hebben natuurlijk. Je moet een zendtijd gaan krijgen. En je moet een doel hebben. Je moet natuurlijk statuut en dit en dat en zus en zo. En je moet... hoe doe je dat nou? En je zult personeel moeten hebben. En je moet apparatuur hebben. Maar daar hebben ongetwijfeld mensen overal verstand van. Ja. Maar... de reden is eigenlijk dat ik dan denk van... ik kan nog wel 20 jaar naar die naar First Dates kijken... en naar Ginex en naar dat en dat. Maar ja, het is zo afgezaagd allemaal. Maar ik denk meer aan revues op televisie, hè? Ja. Aan lachen en shows en zo. En een goed toneelstuk en een blij spel. En dat je daar nog eens voor thuis blijft en zo. Ja. En de ouderwetse hap, zeg maar, zoiets. En dan de snippersnapperevue met Willy Walden vroeger. En ik kon vroeger toch zo lachen met Theater van de Lach en zo. En ik bedoel, dat is een beetje weg, hè? Ja, ja. Hoe krijg je dat terug? En dat hoeft misschien, de jeugd van tegenwoordig kent dat natuurlijk niet. Kijk, ik ben 68. Maar ja, met Liedjes het Land in was toch een van Rita Kurita en zo. En ja, ik weet het niet. Maar er moet iets op te vinden zijn. Ja. Ja. Ja. Alleen, het gaat er mij alleen om van, nou ja, het is natuurlijk een droom. Maar dat kun je natuurlijk niet alleen. Het gaat ook niet dat ik beroemd moet worden. Maar als je een tv-station van de grond zult krijgen, dan moet je, geloof ik, toestemming krijgen. Want je moet uitzenden. Oké, maar je wil dus zeg maar een commercieel station beginnen. Ja, dus, maar dan, ik heb in mijn hoofd wil dat niet echt als je niet een flinke zak met geld hebt. Dus dan stel ik me even voor dat je, dat is dan niet zo, maar dat je een enorme sponsor hebt die het allemaal wil betalen. Maar je kunt ook aan mensen bijvoorbeeld een kans geven om dingen te doen. Bedoel, ja, maar een heel station, dan moet je wel heel veel mensen een kans geven om dingen te doen, hoor. Dus dat wordt wel heel lastig. Wordt een hele personele kwestie. Maar goed, stel dat het allemaal zou kunnen. Hoe begin je dan een televisiestation? Waar zet je je eerste stappen? En misschien, Marcello, ja, het probleem is een beetje, je zou natuurlijk iets op YouTube kunnen beginnen. Want tegenwoordig kun je alles op internet beginnen. Begin je gewoon je eigen kanaal op YouTube. Ja. Alleen jij wil natuurlijk ook, als je die ouderwetse gezelligheid terug wil brengen, dan moeten ook heel veel mensen kijken. Zodat het stil wordt op straat en mensen met elkaar over gaan praten bij de supermarkt. En dan moet je dus een programma hebben dat mensen denken van, hé, dat heeft het. Ja. Ja. Ja, en dan toestand. Moet je op zoek gaan naar mensen die dat kunnen eens na, die capaciteit ze hebben natuurlijk. Ja, ja, en die mensen willen wel echt geld zien, hoor. Die mensen die dat goed kunnen en die dan gaan vragen. En die moeten betaald worden. Oh, krijg je dat? Ja. Dus ik moet dan een soort John de Mol worden eigenlijk. Ja, ja. Of je moet een John, dat is meestal de truc, een John de Mol vinden die daarin wil investeren. Die denkt, die Marcello, weet je, als ik die eenmaal met zijn programma op tv zet, dan willen alle bedrijven daaromheen adverteren. Oh, dan komt er wel veel op mijn schouders, hè? Ja, zou er nog even over nadenken. Het is best veel. Maar goed, ik weet, dit is ook alles wat ik weet. Want wat weet ik nou van tv? Dus als mensen nog verder nog weten wat er allemaal bij komt kijken, 0800-1121. Dus alle mogelijkheden die er zijn, horen we heel graag via dat telefoon. Succes met het programma. Ja. Dankjewel. Jij ook, Marcello. Ja, ja. Goeienacht, hè? Ja, dank je. Doeg, 0800-1121 dus. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal zijn tenminste 9 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De vechtpartij was rond 12:30 in de buurt van de bekende strandtent Bloomingdale, die vorig weekend afbrandde. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De politie roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen middag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond 14:30 onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man, hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is en roepen getuigen op om zich te melden. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen afgelopen avond aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Burgemeester Halsema heeft 3 geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen. Dat was eerder deze week. De kantoren moeten dicht vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde en een risico op herhaling, meldt de gemeente. En Ruud van Nistelrooy heeft voor het eerst na zijn vertrek bij PSV van zich laten horen. In een tweet somt hij op wat hij bij de Eindhovense ploeg bereikt heeft. Ook bedankt hij de supporters. Hij noemt hoofdtrainer van PSV worden het ultieme en zegt dat 10 jaar PSV een prachtige rit was. Van Nistelrooy stapte woensdag op bij de club omdat er klachten waren over zijn manier van werken. Het weer, vannacht is het vrij helder bij 2 tot 9 graden. De komende dag volop zon, het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig, maandag weer wat frisser, maar daarna weer geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer is zoals altijd 0800-1121. En dat nummer kun je gebruiken als je rondloopt met een vraag of als je zit te luisteren en je denkt, hey, ik weet het antwoord op dat hele verhaal. Doe dat dan vooral. Je zou ook als je wil een mailtje kunnen sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl of via Twitter of via Facebook eventjes iets doorgeven. Dan is er altijd de mogelijkheid om appjes te sturen. Dat kun je echt te pas en te onpas doen, want ik vind het gezellig om mee te lezen terwijl ik hier toch zit. Dus dat kan gewoon via de NPO Radio 1 app. Hè. Daar zie je de mogelijkheid om een berichtje naar de studio te sturen. En je kunt komen chatten via nporadio1.nl. En dan /nachtzuster. Allemaal manieren om mee te doen. Als je bijvoorbeeld weet hoe het zit met het publiek bij Inside. Kan iemand mij even vertellen of het nou vandaag Inside of Voetbal Inside is? Ik weet het namelijk niet. Dat kun je ook gewoon via een appje doen. Dan kan ik het voortaan goed zeggen. Dat publiek, moet dat recht voor zich uitkijken als er een bandje achter ze staat te spelen? Hamza wil weten hoe het kan dat hij 's ochtends een slechte adem heeft, terwijl hij gisteravond zeg maar nog heeft staan poetsen en schrapen en mondwateren. Hardy wil weten waarom er bij Op 1 geen publiek meer in de zaal zit. Of nooit heeft gezeten, dat weet ik eigenlijk ook niet. En haar vraagt zich ook af waarom kikkers stil zijn als je naar ze toe loopt. Marcello had ik net aan de telefoon. Die wil een commercieel televisiestation starten en vraagt zich af, hoe doe je dat? Waar begin je? En Arie, die is het opgevallen dat jongeren op de kermis 2 polsbandjes moeten dragen. Eentje om dus te laten zien dat ze boven de 18 zijn. Maar waar is die andere dan voor? 0800-1121. Zo, Thijs, Boontjes en natuurlijk zijn dans- en showorkest. Alleen naar de kermis, hoor je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Bel dat als je een vraag wilt stellen. Of als je een antwoord hebt op een van de kwesties waar we ons mee bezighouden vannacht. Siebe. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Zeg het eens, Siebe. Ik heb waarschijnlijk het idee voor de kikkers. Oh, oké. Okay. Waarom ze een keer stil zijn als iemand bijkomt. Ja. Nou, ik denk dat het betekent dat er gevaar dreigt. Ja. Ik ben een kikker en ik ben lekker aan het klagen. Ja. Ik denk, er komt eraan. Ik denk, van mensen aan. Ik denk, oh, wacht even, ik moet stil zijn. Ja. En dan hou ik me lang stil. Van nee, is het gevaar weg? Is de persoon weg? Ja. Ja, het is weg. Dus dan kan ik nog verder kwaken. Ja, dat klinkt heel logisch. Ik denk dat dit zo gaat in het kikkerontwikkelingsgebied. Ja. Ja. Ja, maar nu vraag ik me af, waarschijnlijk weet jij dat ook niet, Siebe, maar waarom kikkers überhaupt eigenlijk kwaken? Ja, dat weet ik zelf ook niet eens. Nee, dat weet ik ook niet eens. Nee. Nou ja, wie weet wordt dat nog duidelijk op een of andere manier. Maar ik denk inderdaad dat jij precies de spijker op zijn kop slaat. Dat een kikker gewoon denkt dat haar kwaad wil. Als die hun kan. Ik bedoel, het kan een kikkerbillenliefhebber zijn. Dus nou, dat precies. Ze toch even stil zijn. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Siebe. Oké, graag gedaan. Doeg. Doeg. Paul. Paul de droogste. Oh, wat ben je vroeg, Paul? Het is 9:09. Ja, ik kon niet slapen ergens door. Maar ik denk, nou, dan ga ik maar gelijk Astrid even bellen over die slechte adem. Ja, geluk bij een ongeluk. Dat komt. Ik maak het veel mee in de winkel. Dat mensen die middelen kopen, die krabber en het mondwater en al dat dingen. En dat doen ze goed en dat gaat wel goed. Maar sommige mensen hebben namelijk dat de slokdarm niet goed werkt. Oh. De slokdarm, de sluitspier naar de maag, ofwel de sphincter, dat is een soort draaidiafragma. Dus een lange open en dichtgaande diafragma-sluitspier. En die gaat duizenden keren per dag open en dicht. En sommige mensen hebben dan het probleem dat het door de slokdarm niet goed werkt. Mm. En door ophoping van voedsel in de slokdarm, daarom wil op de duur ook het vocht niet meer goed zakken. Slikken wordt hierdoor ook steeds moeilijker. En veel mensen krijgen daarbij last van een slechte adem. Dat komt omdat het voedsel in de slokdarm blijft steken en dan gaat rotten. Oh. Je kan, als je alles al geprobeerd hebt met mondwater, dit, dan kan je eens naar de dokter gaan en vragen of ze een foto of een goed kunnen kijken naar je slokdarm. Of er iets mee aan de hand is. Soms adviseer ik mensen ook, het ligt eraan hoe je in bed ligt. Ja, daar kan je allerlei dingen mee gaan doen, maar dat voedsel blijft dan in die slokdarm zitten. En ja, dan heb je je mond gepoetst en dit en dat. Maar dat gaat rotten en dat gaat stinken. En dat gaat na een uur of 5, 6 gaat het naar ruiken. En dan kan je wel weer een paar goede slokken water nemen. En meestal verdwijnt het dan ook wel weer. Maar je kan ook bijvoorbeeld na het eten, als je last hebt van slechte adem na een aantal uren, dan kan je na het eten bijvoorbeeld gewoon een beetje maagzout oplossen in wat water. Dat is dubbel koolzure soda. En dan proberen dat je in ieder geval al dat vocht en voedsel door die slokdarm goed wegkrijgt. Oh ja. En sommige mensen hebben ook die sphincter of die sluitspier. Dat is een langwerpig draaiende klep eigenlijk. Die draait open en dicht. En die hebben ook wel eens dat niet goed werkt. En dan heb ik in ervaring, dat doe ik al regelmatig, mensen te adviseren. Gewoon johannesolie. En elke ochtend op je nuchtere maag een schepje johannesolie innemen. Want dat is een olie die smeert als het ware die slokdarmklep een beetje beter. Dat is gewoon een olie en die smeert dat. En wie is Johannes dan? Johannesolie, dat kan je gewoon Sint-Janskruidolie. Dat is olie, dat kan je bij de droogte kopen. Komt van Sint-Johanneskruid. Ja, ja, precies. Ja. Maar dat is een olie die is nogal kleverig. En ja. Je kan ook gewoon olijfolie bijvoorbeeld nemen, maar dat kleeft niet zo lang in die sluitspier. Dus het gaat er weer snel doorheen. Maar het is eigenlijk rottend voedsel wat je ruikt. Ja, dat weten we nou wel. Nu hoef je niet meer rottend te zeggen. Sorry, Astrid. Midden in de nacht. Ja, mensen vertellen dat ze van binnen liggen te rotten. Ja, dat praatje, dat heb ik elke week. Goed. Het is voor mij gewoon ja, voor de drooggeest is dat allemaal. Ja, al die, ja, is ook zo. Ja, het is een vervelend iets hoor, want mensen lijden daar enorm onder. Dat merk ik wel, dat ze daar mee aan de slag willen. En daar durven ze niet over te praten. En dan zeg ik het soms zelf wel, want het zijn klanten die ik goed ken. Ja. Ik zeg, je hebt een slechte adem, of dat zeg ik niet. Zo rechtstreeks hoor. Dat nee, dan zeg je: wil je een pepermuntje? Zeg je dan? Ja, nee. Dat is ook gemeen. Nee, maar ik zeg het meer in de trant van dat ze dan dingen kopen. En ze kopen dan zo'n mondkrabber. En ze kopen dan een mondwater. En van, gaat het wel met die slechte adem? Zo zeg ik dat. Goed zo. Ja. En zeg maar, lukt het ook hiermee? Vraag ik dan. En dan gaan ze vaak zeggen, nee, ik probeer van alles. Maar ja. ik blijf dat doen. Misschien gaat het over. En dan ga ik dat verhaal vertellen. En dan zeg je, je ligt dus gewoon te rotten van binnen. Ja, fijn, Paul. Nee, maar ik snap het. En Hamza die vraagt erom. Ik denk dat hij hier echt wel iets mee kan. Dus hartstikke fijn. Ja. Maar hij kan gewoon ook voor banaan eten een paar slokken water nemen. Of wat dubbel koolzure soda enzovoort. Of even naar de dokter gaan kijken of zijn slokdarm wel goed functioneert. Of het goed doet. Klaar. Dat is het verhaal. Dankjewel, Paul. Dag, lieve Astrid. Doeg, goeienacht. Hoi. Johanna. Hallo, Astrid. Dag, Johanna. Ik heb geen televisie. Een week geleden hadden ze het op de radio over iemand die in een Zuid-Amerikaans land is geweest. Ik meen Peru, bij een sjamaan. Oh? Ik wilde weten hoe dat programma heet of heette. Op NPO 2 was het. Radio 2? Of nee, het programma was op NPO, op televisie. Oh, het was op televisie, maar jij hoorde erover op de radio. Precies, want ik heb geen televisie. Oh, oké. Maar, je wil weten, wat wil je eigenlijk weten? De naam van het programma. Op Nederland 2, dus, oké. En waarom wil je dat weten dan? Ik wil het programma zo graag zien. Oh, oké. Maar je hebt geen televisie, ja. Nee, ik heb altijd iemand bij wie ik kan gaan kijken. Oh. Een familielid. Oh ja, oké. Ja, nou. Maar... Ja? Ja, nee, misschien dat iemand het gezien heeft deze week. Ja. Kun je weet je er verder nog iets van? Of dit was het? Iets met een sjamaan in Peru? Ja, en of die een ander... nog ayahuasca hebben ze gedaan of gedronken. Oh, ayahuasca, dat heb je ook onthouden. Ja, precies, ja. Oké. Okay. Nou, maar... mijn oog valt hier op het boek De Kameleon. Mag ik nog een vraag stellen erover? Ja. Ik heb de hele reeks, maar die wilde ik te gelden maken. Waar kan ik naartoe? Wat moet ik ondernemen? Heb je van de kameleon over de tweeling in het bootje? Ja, die twee broers. Hielke en Sietse. Klinkhamer. Ja, je weet het. Ja, ik heb broers. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt de hele reeks en die wil je verkopen. Ja, precies. Ja, en wil je dan de tip waar je het kunt verkopen? Of hoop je nu dat iemand zegt, ik wil het hebben? Waar ik het kan verkopen. Oh, ja. Misschien is er een boekenveiling. Ik weet het niet. Ja. Misschien bestaat zoiets. Ja, je hebt natuurlijk gewoon marktplaats, zou ik het opzetten. Oh ja, daar zeg je wat. Ja, ja. Inderdaad. Ja. En er zijn ook wel... je kunt ook wel... boeken verkopen via bekende boekensites... die ook dan tweedehands boeken aanbieden. Oh ja. En dus zeg maar, de sites waar je normaal boeken kunt kopen, die hebben vaak ook een tweedehands afdeling. Daar kun je het misschien aanbieden. Ja. Maar dat is misschien, als je één keer die hele serie van de hand wil doen, misschien een hoop gedoe om daar dan een profiel te maken en dat bij te houden en zo. Ja. Dus ik zou het gewoon eerst op Marktplaats proberen. Proberen. Ja. Oké. Okay. Heel hartelijk dank. Alsjeblieft. Ik ga op zoek naar de sjamaan in Peru of een ander Amerikaans land. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Doeg. Doeg. Harry. Ja, goedemorgen. Met Harry Kool. Dag, Harry. Nou, ik belde ook over die kikkers. Ja. De vorige meneer was me net voor. Ja. Ja. Was je het ermee eens? Ja, dat ben ik het helemaal mee eens, ja. Want nou, ze reageerden heel sterk op bewegingen. Ja, en dat is ook wel slim als je een kikker bent, natuurlijk. Ja, want je wil niet opgegeten worden door een ooievaar of gevangen worden. Of... En dan inderdaad, wat die meneer ook zegt, als je gewoon heel lang stil blijft staan bij die vijver of bij de sloot, dan komen ze vanzelf weer terug en dan gaan ze weer kwaken. Want dan zien ze jou niet meer als een bedreiging. Want dan ben je eigenlijk gewoon een boom geworden of je valt weg in de achterknop. Ja. En dan gaan ze weer, dan komen ze het voorschijn, dan gaan ze weer kwaken. Dat is ook, dat zie je ook als je ooievaars ziet jagen in de sloot. Dan blijven die gewoon heel lang stilstaan. Ze bewegen niet. Oh ja, die hebben dat hele probleem natuurlijk opgelost met de vluchtende kikkers. Ja, en dan komen die kikkers weer terug. En dan in één snelle beweging eten ze ze op. Oh jongens, wat een drama. Ja. Ja. Ja, maar dat is de natuur, hè, natuurlijk. Ja. Maar weet jij dan toevallig ook, Harry, waarom kikkers kwaken? Is dat om kikkervrouwtjes te lokken? Of is dit... Ja, maar nou, dat verschilt per soort. Het verschilt per kikker. Hoe weet jij dit? Nou, ik ben al mijn leven lang geïnteresseerd in amfibieën en reptielen. Dus... Oh ja, ben je ook zo iemand die op zolder dan salamanders houdt? Hield. Oh ja. Vroeger, ja. Ja. Maar dat heb ik allemaal weg moeten doen vanwege mijn gezondheid. Maar mijn hele huis stond vol met aquaria en terraria. Met kikkers en salamanders en waterschilperen. Oh ja. Ja, ik krijg ik nog kippen hele... van. Wij pasten wel eens vroeger op de zolder van de achterburen. Als ze op vakantie waren. We krijgen nog helemaal rillingen van. Dus ik denk van, dan kwam je op die zolder en dan stond je gewoon midden in een jungle met allemaal beestjes en dingetjes en zo. Nou! En langs achter glas blijven. Het waren best grote salamanders. Ja, oké, de kikkers. Die bruine kikkers, die we in het voorjaar vaak als eerste tevoorschijn komen, die kwaken bijna alleen maar in het voorjaar om vrouwtjes inderdaad dus te lokken. Ja. Maar je hebt ook die groene kikkers, die het hele jaar door herrie maken. Die zitten in de sloot. Ik denk dat gewoon om een territorium af te braken is. Om te laten weten van wie ben ik. Dit is mijn sloot of mijn vijver. Ja. En je hebt tegenwoordig, dat is hip, viel mij op, heb je van die hele kleine kikkertjes. En die hebben fantastische kleuren. Ze zijn echt alsof ze geschilderd zijn. Blauw en groen. En wat zeg je? Pijlgifkikkertjes. Pijlgifkikkertjes. Ja, die komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Ja. En die werden vroeger, of misschien nog steeds, door de Amazone-Indianen. Want die scheiden een zwaar gif af uit hun klieren in hun huid. Oh. En die worden dan levend aan een... dat is een beetje een vervelend verhaal. Ja. Maar die kikkertjes worden dan levend aan een spies gespiesd. Ja. En dan boven het vuur gehouden. Ja. En nou, door die martelingen scheiden ze dat gif af. En dat steren die Indianen op hun pijlpunten. Oh. En dan schieten ze een aap uit de boom en die leidt hem aan dat gif. En die valt van naar beneden. En dan kunnen ze hem opeten. Kunnen ze hem dan nog wel eten, ondanks het pijlgif, staart, kikker, gif? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, dat weet ik niet. Oh ja. Maar het interessante is dat die pijlgifkikkertjes die in Europa gehouden worden, die zijn niet meer giftig. Oh, oké. Okay. Want er zit blijkbaar iets in hun voer wat ze eten. bepaalde termieten of mieren, dat gif veroorzaakt. Ja. Maar de Europese kikkertjes, die kan je dus gewoon vasthouden. Dat is geen probleem. Oh, die zijn niet meer giftig. En als je die dan niet dat ik het wil, maar stel dat je die in je huis wil hebben, dan moeten ze dan in een soort, wel in zo'n warm aquarium. Ja, want ze zijn, ze willen, ik heb ze jaren ook gehouden. Oh. Ze vinden een temperatuur tussen de, nou of zeg, 22 en 28 graden vinden ze lekker. Oké. Nou, zomerkikkers. Oké, dankjewel Harry voor al deze kikkerinformatie. Goeienacht. Doeg. Hoi. Max. Hoi, goeienacht. Hi Max. Ik heb denk ik twee antwoorden. Ja. ik denk dat ik weet in welk programma dat stukje van die shamaan zat. Ja. Ik heb even gezocht gewoon. En ik denk dat dat in ondersteboven van de Amerika's is. Van BNN Vara. Ondersteboven van de Amerika's? Ja, zo heet het. Echt serieus, ik moet beter opletten. Ik kijk niet zoveel tv meer. Vroeger wist ik ieder programma van voor tot achter wat er gebeurde. Maar oké, ik ga dit nazoeken. Maar ik denk dan in ieder geval dat, dat Johanna hiermee geholpen is. Ja. Ik weet ook, waar, tenminste dit heb ik geleerd van mijn biologiedocent. Ik denk dat het wel klopt. Dat je mond gaat stinken, dat gebeurt 's nachts omdat bacteriën gaan dan in je mond om gewoon overtollige dingen weg te halen, op te eten. Maar die bacteriën blijven daar dan ook zitten en dan gaan ze, ja, dan gaan ze stinken en dan gaat je mond te stinken. Oh ja, omdat je wat meer stinken aan hem. Heeft inderdaad natuurlijk ook met bacteriën te maken. Ja. Wat leuk dat je dat nog weet ook van school. Maar hoe lang is dat geleden, Max? Nou, ik ben 22. Oh ja, ja. Dus, niet zo heel lang. Dit heb ik echt geleerd in de brugklas. Oh, grappig. Ja, dat je dat zelfs nog weet wanneer het was. In de brugklas ging het over vieze adem. Nou, en dat komt dan weer van pas. Ik weet zoveel nog van mijn schooltijd. Ja, dan heb je of een goede school gehad, of gewoon een goed hoofd. Nou, ik heb gewoon, ja, misschien allebei. Ja, de combinatie. Nee, ik weet het niet. Ik heb wel een mooie tijd gehad op school. Gelukkig. En het komt allemaal weer van pas op vrijdagnacht, ergens 27 mei bij Radio 1. Dankjewel, Max. Ja, geen probleem. Fijne uitzending. Jij ook. Hoi. Take My Breath Away van Berlin was dat. Het is leuk ondertussen. Gebeurt er van alles op de chat, waar je gewoon kunt kijken via nporadio1.nl/nachtzuster. Want daar zegt Marcus, zat dit nummer niet in de originele Top Gun? En Antoine die zegt ja, in Top Gun. En Pie die zegt ja, dit werd in de film gedraaid. En Antoine die dan weer zegt, en volgens mij was de band Berlin. Ja, zie je, zo kom je allemaal. Je wordt op de chat gewoon nog wijzer gemaakt. Gewoon bij informatie over alles wat voorbij komt in dit programma. Dus als je er zin in hebt, dan kun je even een kijkje nemen via nporadio1.nl/nachtzuster. En als je nou, weet je, als je de halve nacht wakker bent en je vindt het gezellig om met wat mensen via de computer te kletsen, dan moet je dat vooral even proberen. En als je jezelf, want je moet jezelf even een naam geven als je inlogt. En als je jezelf dan een naam geeft die gelieerd is aan groenten, dus hetzij groenten, hetzij spinazie, hetzij spruitjes, wat je ook verzint, dan weten ze dat je nieuw bent en dan word je extra hartelijk ontvangen. Dus dat zou je even kunnen proberen via dus nporadio1.nl/nachtzuster. Oh ja, en dan heb ik natuurlijk nog een lijstje vragen waar ik een antwoord op zoek. Iemand die wel eens in het publiek heeft gezeten bij, nou weet ik het nog niet, wat erg, Inside. Ik ga vanaf nu gewoon vandaag Inside zeggen. Als ik het verkeerd zeg, dan moet je het me even zeggen, want ik weet niet hoe dat programma heet. Haar die wil graag weten waarom er bij Op 1 helemaal geen publiek in de zaal zit. Ari, die vraagt zich af hoe het zit met bandjes die jongeren krijgen op de kermis. Die krijgen één bandje in ieder geval om te laten zien dat ze boven de 18 zijn en dus alcohol mogen bestellen. Maar, zegt hij, ze krijgen nu nog een tweede polsbandje in een andere kleur. Waar is dat bandje dan voor? Marcello vraagt zich af, hoe kan ik een eigen televisiestation beginnen? En Johanna die wilde dat weten welk programma dat was op Nederland 2 met een sjamaan in Peru. En daar antwoordde dus net Max al over. Die zei ondersteboven van Amerika's. En dat antwoord kreeg ik ook van Erik en Henny. En nou, dan kan ik wel weer even doorgaan. Robert die stuurt het ook nog even. Het was waarschijnlijk ondersteboven van de Amerika's van Waldemar Torenstra. Kijk, Bob, dankjewel. Toch leuk dat zoveel mensen dat dan weten, maar dat niemand dan weet hoe je dat andere programma noemt. Heeft niemand daarover geappt? Ik ga heel even terugkijken. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Ik noem het gewoon vanaf nu van vandaag Insight als er nog geen antwoord komt. Nieuwe vragen kun je natuurlijk ook toevoegen aan dit lijstje. En dat doe je ook gewoon door te bellen met 0800-1121. Twan. Goedemorgen. Goedemorgen, Twan. Even heel snel over de slechte adem. Ja. Slechte adem wordt afgebroken door enzymen. En die werken gewoon 24/7 door. En als ze niks meer te doen hebben, poepen ze toch uit. En dat maakt slechte adem. Wacht heel even. Dus de slechte adem wordt afgebroken. Vervolgens poepen ze je slechte adem weer uit. En krijg je de slechte adem van. Dit is een hele rare wisselwerking. Ja, maar zo werkt het wel. Goh. Ja. Nou, ik vond het verhaal van Paul dat er iets zit te rotten van binnen al onprettig. Maar dat het ook nog poepende enzymen met zich meebrengt. Het wordt er niet prettig voor op. Ja, die werken gewoon 24 uur per dag. Ja. En als je maar een klein stukje. Je kunt namelijk nooit 100% schoonpoetsen. Nee. Dus dat blijft iets zitten. Ja. En die enzymen gaan gewoon door. Ja. Enzymen, bacteriën. En die breken er af en die moeten er uitscheiden. Wat een toestand, hè, allemaal. Maar dat is dus bij de ene erger dan bij de ander. Juist. Maar goed, het kan ook nog verschillende oorzaken hebben. Dus als je het alles bij elkaar optelt wat vannacht is gezegd, dan kun je daar vast een mooie rekensom van maken. Ik denk het wel. Ja, dankjewel, Twan. En dan de kermis. Ja. Ik kom uit Tilburg. Oh jee. Dan ben je echt heel hoofdkermissen ben je dan. Juist. Ja. We hebben de grootste kermis van de Benelux. Ja. We hebben geen polsbandjes. Oh. Nee. Iedereen is welkom. Ja. De horeca moet zijn terrassen aanpassen aan de kermis. Want we hebben vluchtroutes nodig. Ja. Dus ja, de terrassen worden ingekort en de kermis heeft de voorrang. Iedereen is welkom. Ja. Zeker op Roze Maandag. De LH en de, ja, vroeger hadden wij gewoon de homo's en de lesbiennes. Ja. Maar nou is het heel toko wordt. Ja, de hele LHBT, ja, ABCDF. Ja, ja. Ja. Ja, ik kan het niet bijhouden, maar die zijn allemaal welkom. Ja. Nooit geen problemen. Ja. Er worden wel eens mensen dronken afgevoerd, ja. Ja. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Maar we hebben ook geen toegangscontroles. We hebben geen leeftijdcontroles. We hebben geen controles eigenlijk. Dus eigenlijk heb je totaal geen antwoord op de vraag? Nee, ik snap niet waarom mensen controles hebben. Ja, ik denk... Ik snap niet waarom mensen controles op een kermis hebben. Nou ja, omdat als er heel veel horeca omheen zit... en er komen heel veel jongeren die beweren dat ze 18 zijn... terwijl ze nog geen 18 zijn... dan is het een hoop gedoe om in alle drukte mensen te gaan lopen controleren. Dus als je ze één keer controleert en een polsbandje geeft... is het probleem opgelost, denk ik zomaar, hè? Ja, dat kan, maar Astrid, bij ons... Gaat het goed? Door de stad loopt een slurf van 3,5 kilometer aan kermisattracties. Over straten en over diepe pleinen. Ja. Er is geen controle. Ja. Ja. En het gaat elk jaar goed. Ja. Wat is het probleem? Waarom moet je controles maken als je die niet nodig hebt? Nou ja, omdat ze vaak niet willen dat minderjarigen alcohol kopen. Ja, maar ga je dan bij elke kroeg een beveiligingsambtenaar neerzetten om te kijken of er mensen zijn die minder als 14 zijn of zo? Nou, minder als 14 lijkt me dat je dat met het blote oog bijna kunt zien. Maar het is, nee, daar zijn dus die polsbandjes voor. Ja, maar dan... Dan ga ik een bedrijf oprichten wat polsbandjes verzorgt. Want dan ben ik binnen. Ja. Goed. Twan? Ja? Dank je wel. Ja. Doei, Astrid. Goeienacht, hè. Hoi. Gosse? Ik ga er even kort op inhaken met die Twan. Ja. Vanuit Tilburg. Hij begrijpt dus niet met die polsbandjes dat in elke kroeg polsbandjes nodig zijn dat ze aan de jeugd kunnen zien met lengte betreft van jij lijkt wel 13, maar toch met de groei betreft is hij of zij 18, want ik heb het zelf meegemaakt met de carnaval. In elke kroeg hier in Maastricht staat er wel zo'n iemand. Dan moet je polsbandje om en dan moet je het laten zien van... Hé, jij bent 18, je bent een roze polsbandje, je mag bier drinken. Ja. Met zo heb ik het in elke kroeg meegemaakt. En ook op de kermis, op het Vrijt of hier in Maastricht. Ja, het is dat het een praktisch systeem is, dat heb ik begrepen ook van Arie. Maar de vraag is nu, waarom hebben sommige jongeren een tweede polsbandje? Weet je waarom? Nee. Ik weet het. En dat is omdat wegens... het vandalisme. Wat? Kunnen zien van op de kermis van jij hebt een tweede polsbandje van jij mag bijvoorbeeld niet in die attractie. Wat? Hebben ze dan een keer, weet ik veel hoe heet die dingen, de draaimolen kapot gemaakt? Hebben ze dan een keertje en dan krijgen ze een polsbandje? Nee, dit zo werkt het niet, Gosse, dat kan echt niet. Nee. Dus ik geef die man. Zo zie ik het ook, dat is wel mijn mening. Het heeft niks met kapotterij te maken. Het is gewoon dat de jongeren kunnen zien aan de leeftijd. Zo denk ik het. Oké, Gosse, wacht heel even, nu. Ik wacht even. Ja, even voor mijn duidelijkheid. Ze hebben sowieso, het is mij inmiddels duidelijk dat ze op sommige kermissen ze het handig vinden om jongeren bij wie er nog twijfel is of ze 18 plus zijn, een polsbandje om te doen. Zodat ze. Dat willen ze, neem ik aan ook. Als ze 18 plus zijn en ze kunnen dat bewijzen, dan is het wel heel handig. Want dan kun je bier bestellen als je daar zin in hebt. En dan hebben ze nog een tweede polsbandje. En dat wordt me nou niet helemaal duidelijk. Want jij zegt vandalisme en in bepaalde attracties. Dus wat. Wat is nou het antwoord? Vandalisme. Leg het me neer. Maar wat dan? Dan heb je. Ja, leg. Ja. Wanneer krijg je dan een polsbandje? Ja, de kunst aan zien. Van die is te vertrouwen, die is niet te vertrouwen. En krijg je dan een polsbandje als je te vertrouwen bent? Of als je niet te vertrouwen bent? Als je te vertrouwen bent. Oké, en waar haal je dan zo'n polsbandje? Dan ga je naar iemand toe en dan kun je bewijzen dat je nog nooit een kermisattractie gevandaliseerd hebt. En dan krijg je een polsbandje. Bijvoorbeeld, je loopt de ingang binnen. Ja, dat is een goed idee altijd, als je naar binnen wil. Ja. Buiten op het plein. Ja. En dan staat er iemand bij van de organisatie. Ja. Bij de ingang. Ja. En dan trek je arm recht uit. En dan krijg je een tweede polsbandje. En die moet je de hele tijd omhouden. Dat andere. Bij iemand van een andere ingang. Oh, dat. Die is erop. Ja. Ja, zo denk ik. Ja. Opeens wordt het wel een soort van logisch dat als je je dan misdraagt op de kermis, knippen ze je polsbandje af. Maar ja, dan ga je door de andere ingang weer naar binnen, strek je je pols eruit. Nee, die hou je in de gaten. Oh, ze houden je in de gaten. Oké. Nou, ik heb een beetje een beeld. Mocht het beeld niet kloppen, bel dan even naar 0800-1121. Dankjewel, hè, Gosse. Prinsendagen, Astrid. Hetzelfde. Ik zwaai je even naar op mijn laptop. Ik zwaai op je laptop nu. Zie je me zwaaien? Oh nee, dat duurt even 20 seconden voordat ik op je laptop zwaai. Oké. Ja, blijf kijken, Gosse. Ik zwaai zo. Ja. Doeg. Doei. Doeg. Henk. Met Astrid de Jong. Met Henk, ja. Met Henk Ulrich uit Arnhem. Dag Henk. Zeg, ik wou vragen, ik rook drum. Wat? Ja, of Samsung. Wat? Ja, je rookdrum. Ik heb geen sigaretten meer roken. Ik heb geen internet, ik heb geen, hoe noem je dat? Ja. Geen telefoontje zo of aan de door te halen. Ik ben 77, maar ik loop op die wallen. Kunnen die politieagenten mij dan ook maar zo aanhouden? Wat zeg je? Ik loop op de wallen in Amsterdam. Ja, je loopt op de wallen in Amsterdam en je rookdrum. Ja. Ja. Of Samsung, als er niks aan. Ja, maar volgens mij is het. Ja. Maar, kunnen ze mij dan ook aanhouden als ik daar een sekje draait en ik loop gewoon langs die dames heen? De politieagenten. En waarom, stel dat ze je zouden willen aanhouden, waarom zou dat dan zijn? Omdat ik drum rook. En Jones ziet er toch ook zo uit met een vloedje? Dat zou je met een beetje goede wil kunnen doen natuurlijk. Ja. Ja, nee, ik loop daar gewoon. Ik heb dat zakje in mijn hand. Nou, je ziet een zakje of een halve joint, hè, want die raak ook op. Ja. Hè, dat lijkt dan naar als je zakje, een heel zakje hebt van de mascottevloedje, dat is geen reclame. Nee. Maar, en die joint is half op, dan lijkt het ook een joint. Ja. Dus hallo meneer, stop even. Uw naam, Henk Ulrich. En dan zo'n kaartje laten zien, hè, paspoort zou ik maar zeggen. Ja. Oké, lang verhaal kort. Met die nieuwe wetregel, met die nieuwe regelgeving rondom wiet, kunnen ze je aanhouden als je met een joint over straat loopt, maar kunnen ze je dan ook aanhouden als je met check over straat loopt, want kunnen ze het verschil zien tussen wiet en check? Ja, ze moeten gewoon, hoe noemen we dat, proeven maken. Stoppen om de 15 mensen die roken dan eventjes eentje tussenuit halen. Wat? Ja. Iemand er tussenuit halen, is het check of is het... hasjes of zo, ik weet niet wat er in de joint zit, maar... Ja, maar mag dat? Mag dat? 0800-1121. Ik ben benieuwd. Oké, dan kan ik ophangen, Astrid, hè? Ja, doe eens. De telefoon weg? Ja. Oké, dag Astrid. Doeg. Dag. Doeg. Ja, is gelukt. Dit is een lied over een plant. Groene plant. Een mooie plant. Een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de Cannabis sativa hollandica. Oftewel nederwiet. Nederwiet. Bij het zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens 3 generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Goed, het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastige spoed. Dat plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige. Ja, dat lijken me mooie laatste woorden. Nederwiet van eigenlijk van Doe Maar. Maar ook wel eventjes altijd met een speciale vermelding voor Joost Belinfante. Want volgens mij is dit een van de weinige liedjes van Doe Maar dat helemaal om hem draaide. Overigens heeft Mark mij via de post toevallig... Ja, dat moet ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik weet echt helemaal niet. Het voelt heel illegaal. Volgens mij is het helemaal niet illegaal. Maar een zaadje van een nederwiet gestuurd. En het is deze week opgekomen, Mark. Dus dat is toch leuk om te weten. Ja. Henk die wil graag weten... kunnen ze je aanhouden op de wallen als je check rookt? Johanna hebben we al gehad. Marcello wil weten hoe je een eigen televisiestation zou kunnen beginnen eventueel. Volgens mij is dat niet heel makkelijk, want anders zou iedere influencer dat al lang al doen. Klopt het dat het tweede polsbandje dat wordt gedragen door jongeren op een kermis is om, wat was het nou? Om te laten zien dat je op het terrein mag? 0800-1121. Har die wil graag weten waarom er bij op 1 geen publiek in de zaal zit. En Maria die wil dan weer graag weten waarom bij Vandaag Insight het publiek met de rug naar de optredende bandjes zit. 0800-1121. En dat zijn alle vragen die ik nog heb. We zijn nog niet eens op de helft. Dus mocht je nog ergens mee rondlopen, misschien kleine dingetjes van, oh, dit vraag ik me eigenlijk wel eens af, dan is dit een mooi moment om te bellen. 0800-1121. Remco. Ja, hallo. Goedenavond, Astrid. Dag, Remco. Het is, was vandaag een beetje een andere avond, of niet? Waarom? Nou, gewoon zomaar. Ik dacht een beetje... Ja, mijn vraag is... Nee. Je kunt niet zomaar iets in de groep gooien en dan niet uitleggen wat het is. Dus wat is... Ik had het idee dat iedereen uit de kroeg aan het bellen was, maar... Oh, nee, die conclusie had ik nog niet getrokken. Maar jij denkt dat iedereen stom dronken is vannacht. Nou ja. Ik moet zeggen, er zijn wel mensen geweest die een borreltje te veel op hebben, denk ik. Maar laten we niet vergeten dat 20% van de Nederlanders iets te veel drinkt. Dus op zich is het logisch als 1 op de 5 mensen... Nou, goed. Ja. Nee, nou ja. Ja. Maakt ook niet uit. Een dolle pret. Ja. Maar mijn vraag was... ik ga wel vaak eens met een kameraad van mij, met Christian Sloperijen... ga ik wel eens eventjes zondags even te eten naar een eetcafé toe. En dan als ik een keertje in Appels ga, dan is het in Leeuwarden, dan is het in Dokkum en zo. En dat doen we altijd met z'n tweeën. En als je dan iets bestelt, en ik was laatst met een andere vriend in Leeuwarden aan het eten, en daar viel me dat ook al op. En als je dan met z'n tweeën iets bestelt, bijvoorbeeld een biefstukje of een stietseltje, dan krijg je er wat groente bij en wat aardappeltjes en dat soort dingetjes. Ja. Maar het gekke is, met z'n tweeën krijg je dat dus, moet je dat dus gewoon delen. Dan krijg je 1 schaaltje aardappeltjes, 1 schaaltje met groente. Oh, en dat is dan wat er gewoon neergezet. En dat moet je dan met z'n tweeën maar wat delen. Ja. Als je er alleen heen gaat, krijg je precies hetzelfde. Dus ik vind het een beetje gek. Ja. Ja. Ja. Ja, ik snap je punt. Ja, dus je krijgt eigenlijk minder friet of aardappelen en minder groenten als je met z'n tweeën bent dan wanneer je alleen gaat. Omdat het een soort standaard hoeveelheid is. Ja, ik weet niet. Het is me een paar keer opgevallen. En dan wordt er gewoon een schaaltje aardappelen en een schaaltje groente wordt er neergezet. En een dingetje met mayonaise. Ja. Zo van, verdeel dat maar wat. Ja. En ik vind dat een beetje vreemd. Ja. Als je alleen gaat, krijg je iets zelden. Ja. Ja, want ze hebben niet 1-persoonsporties of zo. Of ze hebben misschien niet 2-persoonsporties. Maar 1 van de porties is niet toeberekend op het aantal mensen. Ja. Nee, zet er dan 2 schaaltjes friet neer of zo. Of 2 schaaltjes groente. Lijkt mij ook heel prettig, zeker als je met kinderen uit eten gaat. Dat je niet zo 1 zo'n dingetje met patat krijgt, want het geeft altijd ruzie. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja. Ik vind dat een beetje... Ja, onhandig. Ja, oké. Okay, ik had ook nog een paar antwoorden op de vraag. En trouwens, met die chat of zoiets. Was het de vorige keer niet als jij bijvoorbeeld staafmixers zei, dat je dan begroet werd of zo? Of was het alleen groente? Nou, als je staafmixer zegt, dan begroeten we je ook. Zo makkelijk is het wel. Dat is echt, op zich word je altijd begroet. Maar met groentes is het al heel lang de manier. Oké. Okay. Nou ja, ik heb ook nog een paar antwoorden. Ja. Dat van die van warme radiatoren van die inkepingen hebben. Dat is omdat de warmte dan beter glijdt. Waar heb je het nu opeens over? Nou, warme radiatoren van die inkepingen, van die ribbels hebben. Oh, maar dat is makkelijk. Jij komt met antwoorden op vragen die helemaal niet gesteld zijn. Ik meen dat in het begin was, toch? Nee, er is niks gezegd over radiatoren. Oh, Nou ja, in ieder geval. Ik weet niet welke aflevering jij dan zit te luisteren. Ja. Oh ja, wel. Ja. En met die bandjes, dat heeft die ene is inderdaad voor alcohol. En die andere is volgens mij dat je voordat je onder een bepaalde lengte bent, dat je dan niet in bepaalde attracties mag, omdat je er dan niet goed dat heb je met de Efteling. Er staat er zo'n dingetje, dan moet je als je hoger of zo hoog bent dan of kleiner of zo klein bent, dan mag je er niet in. Ja. Oh, dat is heel logisch eigenlijk. Ja, dus dan is het bij grotere kermissen natuurlijk. Ja, en dat je dan eronderuit kan glijden of zoiets dergelijks. Ja. En dat je bijvoorbeeld onder 1,60 bent of zo. Oh, ja, dat doen ze ook in de grotere pretparken. Ja, dus dat is volgens mij een logische redenering. Ja, staat genoteerd, Remco. Dank je wel. En weet je ook iets over Omroep Zwart? Ik weet wel iets over Omroep Zwart, ja. Nou ja, ik heb dat eens een keertje. Dan kun je dan, s'avonds kun je dan tenminste, dan hebben ze ook wel eens een bepaalde iets. Dan kun je erheen bellen. Ja. En dan, ik moest toen een keer een liedje zingen of zoiets. Met een schiebertje of zo. Tuurlijk. En dat is al heel lang geleden. Ik denk al, nou, ik denk 3-4 weken geleden. Ja. En dan kon je chocoladeletter kon je winnen. Oh ja. Ja, en omdat ik het liedje zong, kon ik 2 chocoladeletters winnen. Nou, ik denk, leuk. Ja. Lekker. Ja. Maar ik heb nooit zo'n letter gekregen. En dus een keertje bellen. Ik denk, nou ja, ik denk dan eens een keertje vragen. Ja. En er waren productieproblemen bij de chocoladefabriek. Nou, ik dacht bij mezelf, nu moet het niet gekker worden. En ik heb nog steeds helemaal niks. Productieproblemen bij de chocoladeletterfabriek. Ja. Maar ja, maar dan kun je er ook niks aan doen. Dan zul je even tot december moeten wachten tot er weer chocoladeletters beschikbaar zijn natuurlijk. Ja, ja. Het waren repen. Maar, Oké. Ja, die zijn er gewoon heel erg door, toch? Ja, maar je zei letter, dus dat is verwarrend. Als je dat gezegd hebt, dan snap ik dat de fabriek dacht van, oh, wacht. Ja. Remco, ik geef het even door aan de collega's van Omroep Zwart. Ja, misschien zijn er meer mensen die niet iets gekregen hebben, hoor. Dat kan best zijn, maar... Ja. Is een nieuwe omroep misschien opstartproblemen? Nou, het is geen nieuwe omroep meer, zo langzamerhand. Maar als zij gezegd hebben van ja, we hebben even een leveringsprobleem, dan kan het natuurlijk heel even duren. Ja, oké, snap ik. Maar als het zo lang moet duren, vind ik het wel heel gek. Maar dan bel je toch gewoon nog een keer. Dan ga je toch niet. Ik heb een keer gebeld, Astrid. Oh ja, dat wordt een beetje veel. Nou, ik geef het even door aan mijn collega's. Ik zal mijn Juska even berichtje sturen. En dan komt het goed, denk ik, hoop ik. Ja, ik kan natuurlijk niet in hun chocoladelettervoorziening kijken, maar ik denk dat het goed komt. En was je laatst ook op een andere radio? Jeetje, Mina Remco! Was je laatst ook op Radio 5 met het Songfestival in Polsport? Ja. En bij een en ander modeshow op locatie? Nou, niet bij een modeshow, maar ik was wel bij de Musical Awards voor Radio 5. Dat bedoel ik. Ja, dat is ook een soort modeshow, maar... Ja, nou, ik dacht dat ik herkende die stem. Maar dus, Remco, dit programma gaat over vragen en antwoorden. Voor de gezelligheid moet je gewoon je vrienden bellen. Ja, klopt. Maar iedereen die belt voor jouw gezelligheid. Nee, dat is niet waar. Nee. Hardcore vragen, antwoorden. En daar draait het allemaal om. Maar het was gezellig, Remco. Die heb ik jou gegeven. Nu hang ik op. Ja, doeg. Oké, hoi. Doeg. Kees. Hey, wat een spreker is die man. Met avocado. Ja, sorry. Ik ben een kruikenzeiker met 2 bandjes. Oh, wat is dit vannacht? Met terugwerkende kracht geef ik Remco gelijk. Dat het een rare nacht is. Ja, het was me nog niet opgevallen, maar nu erover kruikenzeikers met 2 bandjes. Kruikenzeiker, wat is het? Is het? Waar kom je dan ook weer vandaan? Tilburg. Ook uit Tilburg. Dat is heel erg. Ja. Astrid. Ja. Maar heb je echt 2 bandjes dan? Want ik hoorde net een uitgebreid verhaal over dat ze dus juist bij de Tilburgse kermis geen bandjes beleid dat hebben. Dat was een grapje. Oh, sorry. Ik was gisteren jarig. Ik was 64 geworden. Oh. Heb ik zelf jouw prijs gewonnen. Dat was jouw crypto ooit. En heb ik een prijsje gewonnen. Dat was de Beatles. Welk jaar hadden de Beatles? Bla, bla. Ik was 64 geworden gisteren. Ja. Mijn vraag is dan... Oké, hoeveel mensen zijn gisteren 64 geworden? en ja. Ja, dus Maar zijn dat, bedoel je over de hele wereld of in Nederland? Nou, dat is misschien een klein beetje veel van het goede. Nou ja, je weet toch gewoon, we weten gewoon met hoeveel mensen de wereldbevolking, hoeveel mensen geboren worden op de wereld op een dag. Een klein beetje voor mij dan, weet je wel. Van, ik was gisteren 64. En, maar hoeveel zijn met mij? Mijn lievelings, jarig op die dag. Dus 64 hoeft niet per se. Oh. Mijn lievelingsmeisje. Die is ook op 26 mei waren we jaar allemaal. En dus je kunt zeggen van oké, hoeveel mensen zijn op één dag jaar? Ja. Ja. Ja, maar dat is dus een andere vraag dan hoeveel mensen zijn er op één dag van dezelfde leeftijd? Dat is een andere vraag. Dus ja, maar hoeveel mensen zijn 64 geworden in Nederland of op de hele wereld? Nou ja, weet je, maar goed, hoeveel mensen worden op één... Ja, nee, maar Kees, we kunnen... Kijk, jij wil iets weten, maar wil je nou weten hoeveel mensen gisteren 64 zijn geworden in Nederland of op de wereld? Maar of wil je nou weten hoeveel mensen gisteren jarig waren in Nederland of op de wereld? Of we allebei, weet je, als we toch bezig zijn met zendingen aan het opzoeken, dan kunnen ze dat ook wel even nazoeken. Dat werd natuurlijk tegen mij gezegd, When I'm 64 van de Beatles. En dat heb je toen ook al, toen ik mijn prijs had gewonnen, ook al gedraaid. Dat hoeft niet per se. Nee, ik ga het ook niet doen, want er komt een discoplaat aan. Maar geef nou gewoon antwoord op de vraag, Kees. Ja, Wat was de vraag, hè? Dus, wat wil je nou weten? Nou, ik ben gisteren 64 geworden. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is een liedje van de Beatles. Nee, joh. En... ja. Nou, maar hoeveel mensen zijn dan op diezelfde dag als ik 64 geworden? Ja. Dat zijn er toch niet zoveel. Maar dus dat kun je ook wel uitbreiden. Want mijn lievelingsmeisje, Marinda heet zij, die is... van 92 zijn, en dan is ze 31 geworden. Maar dus, dit zijn alle mensen die op 26 mei... hoeveel mensen zijn op één dag dan jarig? Ja. Ja. Ja. Ik denk dat het lukt, Kees. Ik weet niet of het per se het antwoord op je vraag wordt... maar we gaan antwoorden krijgen, allemaal via 0800-1121. En Kees? Ja? Nog van harte gefeliciteerd. Dank je wel. 0800-1121. Hoeveel mensen zijn gisteren 64 geworden en hoeveel mensen waren gisteren jarig? Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Ik begin met een spookrijder. Rijd je op de N325 Duitse grens Arnhem, dan kom je tussen Lent en Elden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N325 Duitse grens Arnhem, dan kom je tussen Lent en Elden een spookrijder tegen. Dan in het nieuws. In Rotterdam was er iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al meer dan 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam. Meer dan in het hele vorige jaar. De burgemeester van Rotterdam zei eerder dat bijna al die explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. Op een andere plek in Rotterdam was er vannacht een schietincident. Daarbij werd een 25-jarige man geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, wil volgende week haar werk als Europarlementariër hervatten. Dat melden haar advocaten. Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol bij corruptie. Qatar en mogelijk ook Marokko zou invloed hebben gekocht in het Europees Parlement. Bij huiszoekingen vond de politie koffers met contant geld. Kaili werd na haar arrestatie uit haar fractie gezet. Na 4 maanden in de cel werd ze volgende maand vrijgelaten. Ze blijft verdachte in de corruptiezaak. Bij een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal gisteravond zijn tenminste 9 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De politie roept getuigen op om zich te melden. Gistermiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond 3:10 onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man, hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is, en roepen getuigen op om zich te melden. Het weer, het is helder bij zo'n 2 tot 9 graden. De komende dag volop zon. Het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig. Maandag wat frisser. Daarna geleidelijk weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het is alweer 4 uur geweest en dat betekent dat we op de helft zijn. Dat betekent dat er een hoop vragen beantwoord zijn. Maar natuurlijk zijn er ook nog altijd vragen over waar nog geen antwoord op gekomen is. Dus mocht je kunnen en willen helpen, bel dan even. 0800-1121 blijft het telefoonnummer. Waarom zit het publiek bij Vandaag Inside met de rug naar de optredende bandjes toe op vrijdag? Dat wil Maria graag weten. Haar daarentegen wil weten waarom er bij Op 1 helemaal geen publiek meer in de zaal zit. Marcello wil graag weten hoe hij een eigen televisiestation kan starten. En Henk die wil graag weten of ze met de nieuwe wietregelgeving ook jou kunnen aanhouden als je met een gerold checkie over de wallen loopt bijvoorbeeld. En Remco is het opgevallen dat als je uit eten gaat met z'n tweeën, dat je dan vaak net zoveel patatjes of aardappelen krijgt en bakjes met sla of groenten als wanneer je in je eentje uit eten gaat. Dus met z'n tweeën of in je eentje krijg je dezelfde bijgerechten. Waarom is dat? Kees die vraagt zich af hoeveel mensen gisteren 64 jaar zijn geworden in zowel Nederland als in de hele wereld. En hoeveel mensen waren er tegelijkertijd jarig gisteren, zowel in Nederland als in de hele wereld. Moet allemaal terug te vinden zijn. Mocht je het toevallig weten of op willen zoeken, 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl of even een berichtje op Facebook of Twitter of een appje. Natuurlijk is ook zo gestuurd via de NPO Radio 1 app. Of kom gezellig chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Maar nu is het 4 minuten over 4, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 zijn dit de broers de Jacksons en Blame It on the Boogie. Thank you. Sunshine, yeah. Moonlight, good times. Good times. Okay. Don't you blame it. Sunshine. You just got it. Moonlight. You just want it. Good times. Yeah. Oh, okay. Blame it on yourself. Sunshine. Blame it on the boogie van de Jacksons natuurlijk. Het was de discoplaat van 4 over 4. Je kunt bellen met 0800-1121 met antwoorden en met vragen. En ik zie dat er nu één hele lijn vrij is. Dat gebeurt niet vaak. Dus mocht je zeggen van ik kom er de hele tijd niet doorheen, wat veel mensen toch weer roepen, dan kun je het nu proberen. 0800-1121. Even kijken. Eduard. Goedemorgen, met Eduard. Goedemorgen, zeg het eens. Ik had eigenlijk een hele simpele vraag waar niemand het antwoord op weet. Ah, daar ben ik blij mee. Ja, want dan kunnen we er wat mee. Ik ben vorige week maandag aangehouden door de politie met mijn auto rijdende met een aanhangerdrager. Ja. Toen zegt de politie tegen mij, stop politie. Hij zegt, jij mag niet met deze combinatie rijden. Oh, van wie niet? Ja. Van de politie niet. Oh, en had de politie daar een reden voor? De politie had een meneer bij hem. Er was een man in opleiding, dus die moest je opleiden. Ja. En hij zegt, doe met kentekenbewijs, dus ik laat dat maar netjes zien. Ja, zegt hij, jouw auto mag 2100 kilo trekken. Ja. Het trekgewicht van de auto is dus 2100 kilo. Jouw aanhanger heeft een laadvermogen van 3000 kilo. En daarom mag dat niet. Ik zeg, ja, maar die aanhanger die ik erachter heb, die is leeg. En die weegt leeg 700 kilo. Ja. Dan mag dat niet, zegt hij. Hij zegt, ik zal het dit keer door de vingers zien. Hij zegt, als ik je de volgende keer weer zie, ja, dan krijg je een bekeuring. Hij zegt, ik ga hier een officiële notitie van maken. Nou, ik schrik helemaal, stond helemaal te beven. Ja, dus een officiële notitie. Ja, dus ik rijd naar huis en ik vertel dat thuis. En was dat nog voor een raar gedoe? Hij zegt, jij rijdt al 20 jaar met een lege aanhanger erachter. Maar waarom rij je al 20 jaar met een lege aanhanger achter je auto? Ja, ik bedoel, ik zit een beetje in aanhangers. als hobby doe ik dat erbij. Dus dan haal ik wel eens een aanhangertje op. En ik word wel eens vaker aangehouden en dan heb ik ook nog lading op zitten. En dan wordt er helemaal niks over gesproken. En dit keer was ik leeg. En toen zegt die man, het mag niet. Nee, dus ik bel de politie op in Zwolle. Ja. En ik doe het hele verhaal. Ja. Ik zeg, kunt u eens even kijken wat voor notitie als die beste man erbij heeft gezet? Ja. Nou, wat raar, zegt die politie. Ik kan het helemaal niet vinden. Ik heb geen notitie. Dat is raar. Ik zeg, nou, dan ga ik eens even verder bellen. Dus ik bel met de politie Meppel. Want daar heb ik gewoond en daar ben ik ook aangehouden. Ja. En ik bel met de politie Meppel. Ik zeg, sowieso, kunt u eens even voor mij kijken hoe dat zit? Ja. Nou, zegt die mevrouw, daar mogen wij geen uitspraken over doen. Nee, uitspraken want over doen. Wie Terwijl zegt wel, dat jij Eduard bent als jij belt naar de politie Meppel? En dan gaan ze helemaal leeglopen over Eduard. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar ze vroegen wel eerst mijn naam, adres, gegevens, hele rotzooi. Dus ik denk, nou, dat zal wel mogen. Nee, dat mag niet. U mag wel schriftelijk een aanvraag doen met een verzegelde envelop, aangetekend, aangestuurd met een kopie van je identiteitsbewijs. En dan zullen wij daarop ingaan. Ja. Dus ik denk, ja, nou weet ik nog niks. Dus ik bel achterrijschoolhouders op in Nederland. Oh. En ik vraag diezelfde vraag, mag ik daarmee rijden? Nu zeggen 7 van de 8 rijschoolhouders dat ik daar wel mee mag rijden. En eentje, ik zal geen naam noemen, die zegt dat mag niet. Oh. Dus, dat is grappig. Het is helemaal niet grappig, maar wel interessant. Ja. Het is heel interessant, vind ik. Ja, en heel veel mensen weten het niet. En ik zeg, nou, als dat zo is, dan rijd je de hele wereld verkeerd met een aanhanger. Ja. Want elke aanhanger heeft een laadvermogen bijna van gemiddeld 2000 kilo. Ja. En de gemiddelde auto, heb ik allemaal uitgezocht, heeft een laadvermogen van rond de 1500 kilo, gemiddeld. Ja. Dus dan zijn ze allemaal in overtreding. Ja, en dat is op zich voor jou wel handig om te weten als aanhanger-hobbyist. Of nee, aanhanger-doener. Ja. Ja. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Ja. En ik heb zelf het CBR opgebeld. Die meneer die dus examens af laat leggen bij zo'n rijschoolhouder. Elke dag rijdt hij dus met een aanhanger erachter die een laatste vermogen heeft van 2700 kilo. Huh? En zijn autootje mag 1500 kilo trekken. Hij zegt, tuurlijk mag dat, anders ben ik toch elke dag in de overtreding. En ik rijd voor het CBR, dus dat klopt niet. Ja, je lacht erom, maar ik vind het echt niet leuk. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat jij nu denkt van... ja, ik wil niet... als jij regelmatig inderdaad met een aanhanger rijdt... dan wil je niet weer aangehouden worden. En je wil ook... je wil al helemaal niet aangenomen worden als het wel mag. Nee, klopt. En, maar staat dit niet gewoon ergens in de... dit staat toch gewoon in je... hoe heet dat ook weer? Dus je theorie, in je rijexamentheorie? Ja, maar dat is al 20, 30 jaar geleden dat ik dat gehaald heb. En ja, ik had als die rijscholen het al niet weten. Nee, hoe kom ik er dan zelf uit? Ik ben al heel slecht met papier en computers en dergelijke en zulke dingetjes. Wat nog wel even leuk is om te vertellen. Ik heb 3 jaar geleden een bekeuring gehad voor een €800. En toen heb je in hemelsnaam een €800 bekeuring kunnen krijgen? Wat heb je gedaan? Ja, dat vroeg mij ook af. Dus ik reed bij Ruinen. De plaatsen zeg je misschien niet zoveel. Jawel, in Drenthe. Ja. En er stond een politieagent met zijn modusje daar in het bosje. En die zat zo'n beetje voorover geleund in slaap te vallen, zeg maar. Zo leek het tenminste. En ik reed echt wel wat hard, dat zeg ik ook eerlijk. Maar ik reed niet zo hard dat hij een bekeuring van €800 kon uitdelen. Dus ik rijd die politieagent voorbij en die man die staat die motor binnen 3 tellen zit hij achter mij. Ja. En toen op een gegeven moment ging hij rechtsaf richting Koekangerveld. Dat is zo'n plaatsje vlakbij Ruinen. Ja. En 2 dagen later had ik een bekeuring in de bus van... ja, ik weet niet meer, tussen de 700 en de €800 was het. Maar hoeveel kilometer moet je te hard rijden om €800 boete te krijgen? Dan moet je gewoon 120 kilometer te hard rijden. Het is ook al in 2020 gebeurd. Ja, dus dan moet je 140 kilometer te hard rijden. Nou, ik weet niet precies hoe het zit, maar het is in ieder geval 12 kilometer per uur. Je hebt gewoon niet zo'n mazzel als het gaat om bekeuringen, begrijp ik. Nee, ik heb al heel veel bekeuringen gehad. En ook heel veel onterecht, want deze heb ik dus ook bezwaar ingediend. Ja. En tot mijn grote verbazing kreeg ik gisteren een brief van justitie... dat ze mijn bezwaren in handen hadden genomen. Ja. En toen hebben ze geconcludeerd dat ik hem niet hoefde te betalen. Nou, zie je wel. Ja, dus ze schrijven daar zomaar wat heen, denk ik. Maar wacht heel even, want over welke bekeuring heb je het nu? Want je hebt geen bekeuring, maar een aantekening gekregen. Nee, die €800, dat was een bekeuring voor te hard rijden, zei hij. Oh, dat was ook nog niet zo heel lang geleden. Nee, maar voor die aanhanger heeft hij een notitie gemaakt. Ja, dat vind ik nog erger. Ik vind het nog erger. Ja, dat vind ik ook. Dus ik denk, ik ga er werk van maken. Dus ik bel een advocaat op. En die had er nog nooit van gehoord, dit verhaal. Heel apart, zegt hij. Tuurlijk mag dat, zegt hij. Ik zit in de strafrecht, verkeerszaken altijd te trekken, zegt hij. Dat mag absoluut, zegt hij. Dus die politie heeft het volgens mij bij het verkeerde eind gehad. En ik heb een notitie achter mijn naam zo gedaan, want de politie in Zwolle zegt van er staat niks genoteerd. Dus ik wil opheldering. Ja, of dus ik ga daar heeft iemand zijn oude carnavalskostuum van politieagent uit de kast gehaald en die heeft een onwijs leuke middag gehad. Ja, maar hij had ook wel een originele politieauto en hij had zijn uniform aan. Hij had een man bij hem, die moest je opleiden. Hij zegt, ja, ik weet het wel, want die moet hem opleiden, zegt hij ook nog. Ja. Nou, ik zeg 0800-1121, Eduard. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Ik hoop het ook. Goed. Doeg. Dankjewel. Doeg. Wout. Hoi, Astrid. Hallo, Wout. Ik zit al een hele tijd te wachten. Ach. Dat ik mijn liedje mag zingen voor Henk. Want het is een oud reclameliedje van de drum. En het gaat zo. Wacht even, Wout. Je gaat een liedje zingen voor Henk. En Henk is degene die vertelde dat hij check houdt van drum. En over de wallen liep. En zich afvroeg of hij aangehouden kan worden wegens pretsigaretten. Ja. Vanwege pretsigaret van Doe Maar. Oké. Ja. Nou, proberen. I don't like feelings like a flame. Got open sky and freedom in my bag. Meet a lot of folks along the way. To share what I feel. To know what it's real. Finding my own way back. Nou, dat was het. Nou, ik ben wel blij dat je daar even op gewacht hebt, Wout. Nou, voor jou ook. Ja. Nou, namens mijzelf en Henk, hartelijk bedankt. Oké. Dank je, doeg. Ja, het is, sommige dingen wil je toch niet missen, natuurlijk. Rashid. Ja, goedenacht. Goedenacht, Rashid. Wat klinkt jij wakker? Ja, Rashid. Ja, ik sta met Ludo Stenningwerf in Boskoop. Oh. En langs de kant bij de voetbal. Oh. Ja, er is net een aftrap geweest om 3 uur van een voetbaltoernooi. En dat heet luilakvoetbal. Dit is de 66ste keer. Is het luilak? Dat het al gebeurt. Ja, het is luilak dit weekend. Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ja, dat is sinds ik uit het luilakgebied ben verhuisd, krijg ik het soms niet mee. Maar je bent het luilakvoetballen. Ik ben aan het luilakvoetballen, ik sta langs de lijn. En ik dacht, ik wil eens weten waar nou luilak vandaan komt. Dus ik ben even naar een van de ouders toegelopen. Ludo, die staat naast mij. Goedemorgen. Het is vroeg, maar koffie doet het prima. Dus, maar wij vroegen ons af, waar komt luilak nou vandaan? We staan hier, hier in Boskoop dus al 70 jaar op het voetbalveld. Maar waarvoor eigenlijk? Wat is luilak? Een Friese oorsprong. Ja, het schijnt een Friese oorsprong te hebben, maar we willen zeker weten waar het nou vandaan komt. En er staan nu 1000 kinderen staan hier te voetballen. Oh. Het is fantastisch. Ludo, zijn dochter, is aan het spelen. Mijn zoontje is aan het fluiten. Maar we weten echt gewoon niet waar het luilak vandaan komt. En we dachten, we bellen de nachtzuster. Die moet het weten. Ik vind het super verstandig, Rashid. Ik zal altijd bij dit soort vragen meteen de nachtzuster bellen. Maar met hoeveel mensen sta je daar nu? We staan met 1000 kinderen. Ja. 1000 kinderen. De wethouder heeft net de aftrap gedaan. Jeetje. Ja, en het is al de 66ste keer, de editie. Dus dit is echt wel een traditie. Ik heb er zelf ook aan meegedaan toen ik 8, 9 was. En nu staat je zoontje te fluiten. En nu staat mijn zoontje te fluiten. En ik had echt zoiets van, maar wat is het nou eigenlijk? En Ludo en ik hadden net een gesprek. En we hadden eigenlijk hetzelfde. Van ja, we weten het eigenlijk niet. Nee. Nou ja, er is ongetwijfeld iemand die even de oorsprong van luilak uit wil leggen. Dus, maar ja, ik weet enigszins waarom je luilakt. Maar waarom je dan ook nog voetbalt met luilak. Nou, daar valt natuurlijk ook wel weer chocola van te maken. Maar goed, als iemand de oorsprong van luilak even toe kan lichten, zou het fijn zijn. 0800-1121. Heel veel succes en plezier daar, Rashid. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, veel plezier daar. Dankjewel. We gaan het volgen. Oké, dag. Wat enig zeg. Dat is echt heel leuk. Wordt gewoon gevoetbald de hele nacht. John? Ja. Hallo. Daar spreek je mee. Hallo. Ik had een vraagje. Ja. Er was afgelopen zondag een programma op de televisie. En dat ging over Columbia. En daar hadden ze het dan over hoe mensen beroofd worden doordat poeder in de neus gespoten wordt, gestoven wordt of in een drankje gedaan. En dan werden ze dus helemaal kaal geroofd. Ja, wat dat voor was poeder? Verdovend poeder of ja, zo? Okay. Ja, dat was het, ja. Maar het ging me er meer om, dat het was gedeeltelijk natuurlijk, waren die Colombianen iets aan het vertellen. Ja. Een groot gedeelte was in het Engels. Ja. En zo nu werd er ook wat Nederlands gesproken. En dat werd ondertiteld. Het Nederlands? Het Nederlands werd ondertiteld, maar nog het Colombiaans, nog het Engels. En het is een vrij lang programma, zelfs met een reclame ertussen. Dus ik dacht, dat moeten ze toch al lang ontdekt hebben dat ondertiteling niet werkt. Of dat ze helemaal vergeten zijn de ondertiteling bij te zetten. Ja. Maar er is het hele programma hetzelfde gebleven. En ik vond het op zich een interessant programma. Ik moest echt moeite doen natuurlijk, omdat niet iedere Colombiaans spreekt perfect Engels. Dus het was echt heel moeilijk te volgen nu. En dat vond ik zonde van het programma. Ja. Maar ik vroeg me alleen af, kan dat nou? Want dat moet toch gecontroleerd worden? Dat wordt toch bij elke uitzending gekeken of de uitzending loopt en of het goed loopt? Ja, nou, ik heb het natuurlijk niet gezien. Maar ik zit zelf een beetje te denken van op radio wil je nog wel eens zeg maar het Engels of weet ik veel, ja, het Arabisch of zo even laten horen ter inkleuring. En dan geef je gewoon in het Nederlands nog even het verhaal. Dus dan in zo'n geval zou je alleen het Nederlands hoeven te ondertitelen. Omdat je dan in het Nederlands eigenlijk hetzelfde zegt als in de taal die gesproken wordt. Maar in dit geval was het dus echt informatie die ook door Op de televisie. Ja, maar er was hetgene wat in het Engels werd besproken, dat weet je waarschijnlijk dan niet 100%, maar was niet hetzelfde als wat in het Nederlands werd besproken. Nee, nee, dat weet ik wel zeker. Want zo goed is mijn Engels nog wel. Nee, het was echt puur alleen als er een stukje Nederlandse tekst was van. Zo in de trant van, ja, in Amsterdam wordt er ook wel gepikt. Maar puntje, puntje. En voor de rest gingen ze dan weer verder. Hoe dat spul gemaakt werd, wat er gebruikt, hoe de mensen daarmee te pakken werden genomen. En dat allemaal in het Engels. Ja. En dat werd helemaal niet verklaard verder in het Nederlands. Dat is ook logisch, want dat zou twee keer zo lang worden, dat programma. Maar ik denk, normaal gesproken bij dat soort programma's zit er een ondertiteling onder. Ja. En dat was nu niet het geval. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat is voor mij een vraag eigenlijk. Hoe kan het nou dat ze dat niet ontdekt hebben? En of dat er ergens fout is gegaan in de zin van dat ze helemaal niet ondertiteld, behalve in het Nederlands, wat nergens op slaat. Nee, dit is echt gek. Ik vind het een heel gek verhaal, maar als het een fout het is dan... Het is een controleerbaar verhaal. Maar als het een fout is geweest, dan gaat natuurlijk... Ja, dan is er ergens een technicus en iemand van de ondertiteling die dit weet. Maar dan moeten die alle twee wakker zijn om een antwoord te krijgen. Maar goed, misschien dat iemand daar nog gedachten over heeft, dan kan die bellen 0800-1121. Proberen we het gewoon, John. Oké, bedankt voor de moeite. Ja, dat is wel gek inderdaad. Dat is een raar verhaal. Inteng. Hi, met Ing. Hi, hallo. Eventjes een reactie op die ene die werd aangehouden. Ja, met de aanhanger. Ja. Ja. Ik heb wel eens in de media gelezen over mensen die zich verkleden als politieagent. Ja. Met wat minder goede bedoelingen. En dan willen ze echt iemand beroven. Ja. Ja, volgens mij gebeurt dat voornamelijk in het buitenland. In Frankrijk en dergelijke. Maar dan zou je toch nog kunnen zeggen van dat doe je, dan ga je geen waarschuwing uitdelen, toch? Ja, nou ja, ik wou het zeggen, er valt over. Dan mocht hij geluk spreken dat het... dat het daarbij gebleven is. Ja, heeft hij mazzel gehad. Ja. Ja. Ja. En soms denk ik ook wel eens, ik ben zelf wel eens een paar keer, ik ben wel eens één of twee keer staande gehouden. En door de politie, en dan wist het niet. En dan is dat juist omdat ik te langzaam reed. Echt? Ja. Maar waarom deed je dat dan? Ik rij altijd binnen wat maximaal toegestaan is. Want dan ben ik tenminste zeker dat ik niet te hard rij. Ja. Ten eerste en ten tweede, ik let altijd op de afstand tot mijn voorganger. Oh, en dan word je aangehouden omdat je te langzaam reed? Ja. En verder rij ik s'nachts, wanneer het zicht niet zo goed is. Ja. Dan ben ik juist op een kievive op dingen die onverwachts voor je neus op kunnen duiken. Ja. En daarom vind ik het ook, zo gek. Dat je dan s'nachts wel gewoon harder mag rijden. Ja. Waar je juist dan op je kievive moet zijn. Dus ook s'nachts moet je gewoon je aan de maximum snelheid houden. Ja, maar echt te langzaam rijden is ook hartstikke gevaarlijk, hè? Want daar houdt het verkeer dat achterop komt, houdt er geen rekening mee dat iemand gewoon echt heel langzaam rijdt. Nou, langzaam rijdt 70 op een weg waar je 80 mag. Ja. Dat is niet zo onmiddellijk langzaam, neem ik aan. Ja, de meeste mensen die rijden wel 80 waar je 80 mag. Of in ieder geval 79 of 81. Oh, ja. Oh, die rijden wel. Volgens mij rijden die wel harder dan 80. Ook dat. 80 kilometer wegen. Ook dat gebeurt ook veel. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou. Maar dan denk ik van de zaak. Staande gehouden zijn door verklede politieagenten. Ja, nou, ik denk het niet. Volgens mij als je echt 10 kilometer te langzaam rijdt structureel, dan gaan ze toch even kijken of je oké bent, denk ik. Ja. Ja. Ja. Hey, maar ik was oké, hoor. Nou, gelukkig. Ja. Ja, alleen een waarschuwing en een aantekening. Nee. Sorry. Geen aantekening, nee. Alleen een waarschuwing. Oh ja, rij even. Ja, oké. Okay. Ja. De andere vraag was dit hier. In de Verenigde Staten, midden van de Verenigde Staten, daar hebben ze heel vaak last van tornado's. Ja. Ten eerste überhaupt, hoe komt het dat, dat die plek zoveel last heeft van tornado's? Ja. Maar ten tweede, als je weet dat, dat daar veel tornado's voorkomen. Waarom worden de huizen daar niet gebouwd van gewapend panzerbeton? Maar houdt ze vast aan houtskeletbouw? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Want met gewapend panzerbeton en met rolluiken, kogelwerende rolluiken voor de ramen. Ja. Dan weet je tenminste zeker dat, dat je huis blijft staan en dat de ramen dat die gewoon heel blijven. Als de tornado langskomt. Ja. En dat die niet wordt, dat niet wordt vernield door rondvliegend puin. Ja, ja, ik vraag me dat altijd af in Florida. Daar hebben ook heel veel mensen gewoon een hele gammele schutting. Ja. Terwijl daar toch echt best wel veel storm voorkomt. Ja, inderdaad. Ja. Ik hoop dat iemand daar een antwoord op heeft. Ja, ik zit nu. Terwijl ik met je zit te praten, zit ik een appje te sturen. Want een vriend van mij, die is weerman. Onder andere trouwens bij SBS, maar ook bij Omroep Flevoland, Robert Vries. En die is er nu 2 weken in Amerika op tornadojacht. Ja. Dus die weet het natuurlijk. Maar ik weet niet of die wakker is, want ik weet niet hoe laat het nu is in Amerika. Maar anders is er misschien iemand anders die dit gewoon even kan verklaren. Want ja, ik wil eigenlijk ook wel weten waarom er juist in Amerika altijd van die mooie... Ja, van die Wizard of Oz tornado's zijn, hè? Ja, inderdaad. Het spreekt tot de verbeelding, maar je wilt het niet in je achtertuin hebben. Nee, zeker niet. Oké, okay, nou, ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best, Ing. En als het goed is het in Amerika ergens in de avond. Ah, nou, dan is hij misschien wel wakker, maar ja, dan is hij misschien gezellig aan het doen. Dat kan ook nog, hè? Tornadojagers doen ontzettend gezellig onder elkaar. Oké, ik probeer het maar als er iemand anders gewoon iets erover kan vertellen. Zoals altijd, bel dan vooral even 0800-1121. Dankjewel. Goed, oké. Okay. Fijne nacht. Fijne dag. Het was windstil op een zondag. Dat ik besloot later vrij te zijn. Gevangen in eenzaamheid. Je weet wel hoe dat afliep. Na die nacht leef jij bij mij. Verlangen kan zo sterk zijn. Niet thuis te horen in deze tijd, maar in een film uit de jaren 50. James Dean ging vroeg dood, zijn droom kwam snel aan het eind. Maar ik wil nog zo. Yeah. Hier komt de storm. De Frank Boeien Groep, toen ze nog de Frank Boeien Groep heette. Later werd het Frank Boeien solo, maar werd het ook weer vaak met groep. Dus allemaal heel verwarrend. Maar goed, het was gewoon Frank Boeien Groep heette het toen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je zou kunnen bellen als je nog een vraag wilt stellen, want daar is nog alle tijd voor. Maar we zoeken ook mensen die antwoorden weten. Bijvoorbeeld, waarom zit het publiek bij Vandaag in Sight met de rug naar het optredende bandje toe, als in het publiek zitten daar dus. En over publiek bij televisieprogramma's gesproken, Har die wil graag weten waarom er geen publiek bij Op 1 is. Dan hadden we de vraag van Marcello. Die zou graag een televisiestation willen beginnen en vraagt zich af waar die moet beginnen. En Henk die wil graag weten of ze je kunnen aanhouden op de wallen als je een checkje aan het als je check aan het roken bent. Want er is nieuwe wetgeving. Met een joint kunnen ze je aanhouden. Maar hoe zien ze dat er wiet in je check zit? Zeg maar 0800-1121. Remco heeft een horecavraag, want klopt het dat de porties friet, aardappelen of groenten hetzelfde zijn als je in je eentje bent of als je met z'n tweeën bent? En waarom dan? Kees die wil graag weten hoeveel mensen er gisteren 64 zijn geworden, en tegelijkertijd wil hij ook weten hoeveel mensen er jarig waren gisteren. Eduard, die werd aangehouden met de aanhanger, want hij mocht niet rijden met een aanhanger met een laadvermogen van een bepaald aantal kilo, terwijl het een lege aanhanger was. Dus zijn auto kon de lege aanhanger prima trekken. Maar als hij hem vol had gegooid, had het niet meer gekund. En dus kreeg hij een aantekening van de politie. En hij rijdt nogal eens met lege aanhangers. Dus dan vraagt hij zich af, dat mag toch gewoon? Ook al zou die, zeg maar, met heel veel spullen erin te zwaar zijn voor de auto, zolang hij leeg is, mag dat toch gewoon? 0800-1121. Hij wil het graag zeker weten, dus bel alsjeblieft als je het zeker weet. Rashid, die staat langs de lijn in Boskoop nu, want daar wordt al meer dan 60 jaar gevoetbald tijdens luilak, midden in de nacht. Maar eigenlijk weten ze daar de oorsprong van luilak niet. Dus luilak is in een bepaald gedeelte van het land dat je met komst van de lente heel vroeg opstaat en ook je buren vroeg wakker maakt omdat de grote schoonmaak moet beginnen. Maar wanneer is dat eigenlijk begonnen en waarom? 0800-1121. John die zag een documentaire over Colombia die gedeeltelijk ondertiteld was. Dus alleen de Nederlands gesproken tekst was ondertiteld in het Nederlands. Dat is echt heel raar. Maar de Engelse gedeeltes waren dan weer niet ondertiteld. Hoe zou dat kunnen komen? En Ing wil graag weten waarom tornado's vooral voorkomen in Amerika en waarom de huizen daar dan niet tornadobestendig gebouwd worden. 0800-1121. En dan heb je misschien het hele rijtje gehoord en dan denk je, oh, ik vraag me eigenlijk ook wel iets ergens over af. Dan zou ik zeker even bellen, want dan kun je je vraag voorleggen aan iedereen die wakker is midden in de vrijdagnacht. David. Goedemorgen. Goedemorgen, David. Waarom moet je nu al lachen? We beginnen net. Nou, gewoon. Oh, goed zo. Nou, zeg het maar. Ik heb een antwoord op die aanhanger. Oh, dat is fijn. Weet je het wel heel zeker? Ik weet het heel zeker. Oké, ga je gang. Als je een aanhanger als die auto hebt, ja, dan maak je tot een bepaald gewicht, ja, met E achter B rijden. Oh ja, je hebt natuurlijk verschillende rijbewijzen ook nog. Juist. Oh en ja. Er staat in de wet, ja, welk laadvermogen die aanhanger mag hebben. Maar ja, al rij je ook met een lege aanhanger, ja, te kijken naar het laadvermogen van, ja, die aanhanger. Ja, dus het zou feitelijk, klopt het, dat Eduard, ook al is die aanhanger leeg, niet met die aanhanger mag rijden, omdat als hij vol is, hij een stuk zwaarder is. Ja, precies. Maar dat is toch echt heel raar. Ja, hoezo? Nou ja, omdat niemand het dus weet. Hij heeft de 8 rijscholen gebeld. Hij heeft het CBR gebeld. Hij heeft de politie gebeld. Niemand zei van ja, dat klopt. Nee, oké, maar je kunt ook, op de aanhanger zit een plaatje, er staat het laadvermogen op. Ja. Nou, dan kun je gewoon kijken, van mag ik hiermee rijden, ja of nee? Ja, want daar moet je naar kijken, naar het laadvermogen. Juist. Ja. En maakt het dan nog wat uit wat voor rijbewijs je hebt? Want ik kan me herinneren dat je vroeger een rijbewijs met meer mogelijkheden kreeg dan nu. Tegenwoordig heb je meerdere categorieën in de rijbewijs, ja. Volgens mij. Ja. Maar het is afhankelijk van wat voor rijbewijs je hebt. Ja, precies. Ja. Oké, en dat plaatje op de aanhanger, verschilt dat heel erg? Zijn er heel veel verschillende aanhangers? Of is het eigenlijk bijna altijd vette pech voor Eduard? Hij zit in aanhanger, dus hij kan het weten. Ja, dat zou je toch denken. Maar hij is echt met stomheid geslagen dat hij na al die jaren opeens aangehouden werd. Dus, Nee, want een aanhangertje waar het kenteken van de trekkende auto hebt... Ja. Die mag bijna niks hebben, maar heb je een... aanhanger met een eigen kenteken. Ja. En dan ligt er nog aan of je een enkelassige aanhanger of een dubbelassige aanhanger hebt. Een dubbelassige? Maar dat bepaalt het laadvermogen. Oké. Okay. Ja, dus daar moet je rekening mee houden met de dubbelassigheid. Juist. Oké. Okay. Nou, David, en hoe weet je dit zo zeker? Nou, ik ben altijd met de gewichten onderweg, dus... Je weet precies hoe ver je kunt gaan. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel namens... Ja, het is slecht nieuws voor Eduard, maar toch bedankt voor de informatie, David. En ik denk diegene die het over dat eten had... Eten? Ja, dat je met z'n tweeën vaak de bijgerechten moet delen. Ja. Ik zou in plaats van de nachtzuster bellen... Zou ik de restauranthouder ter plekke zeggen, ik wil wat meer. Ja, maar dat sowieso, het is altijd... Dit is, ik vind dat ook moeilijk, want ik had laatst... Wat had ik nou laatst weer? Dat ik echt met stomheid verbaasd stomheid geslagen was. Ja, ik was tapas aan het eten. En toen kregen we kipstukjes. En die waren gewoon heel vies. En we konden allemaal, we waren met z'n vieren... We konden allemaal niet zo goed bepalen wat er nou vies aan was. Maar het leek wel alsof ze niet goed gaar waren. Maar ja, bij kip is dat dan best wel een beetje lastig. Maar het was in ieder geval heel vies. Dus alle vier zeiden we, het is heel vies. Dus we hadden dat hele schaaltje met kipstukjes laten staan. Dan ben ik al zo muts dat ik het niet terugstuur. Want tegen die tijd dat die serveerster er dan weer is... heb je de rest allemaal al op. En dan moet ze een nieuwe halen. En dan moet je het weer... Dus dan zeggen we niet... Maar ja, dan vragen ze bij het afrekenen... was alles naar wens? Ben je er nog? Ja. Ja, ja. Ja, ja, sorry. Ik ga even los. Maar dan vragen ze, was alles naar wens? Zeg ik, nou, de kipstukjes vonden we eigenlijk alle vier niet lekker. Dus die hebben we niet opgegeten. En ik weet niet waar het aan lag, maar we vonden het gewoon alle vier niet lekker. Oh, zegt ze. Nou, dat is dan zoveel euro zoveel. Dus ze tikte gewoon. Ik zou ieder ander restaurant, of tenminste als ik een restaurant had... zou ik zeggen, nou ja, als je echt allemaal niet van gegeten hebt... en je vond ze allemaal vies, dan hoef je ze niet te betalen. Nee, precies. Maar ze sloeg ze gewoon aan. En dan moet ik natuurlijk, ik moet dat eerder aangeven. Maar ja, je zit gezellig, dan moet je weer de aandacht van een serveerster. En dus ik vind dit is vies, dat vind ik sowieso al een hele... Want er staat toch iemand in de keuken heel erg zijn best te doen. Maar ik snap wel dat je ook in dit geval... dat het ook toch wel een drempel is om te zeggen... hoezo moeten we deze frietjes met z'n tweeën delen? Ja, mijn zoon is kok. Ja. En die liep in een pannenkoekenrestaurant... Ja. Voor zijn stage. Ja. En toen kwam de klacht dat een pannenkoek niet lekker was. Ja. Die kwam terug. Ja. Hun de pannenkoek geproefd. Zeggen we, nou ja, smaakt gewoon goed, maar we sturen een nieuwe. Ja. Ook die was niet goed. Oh jee, ja. Toen zei de chef-kok, we eten alle pannenkoeken die terugkomen op... Ja. Maar we blijven net zo lang sturen tot die goed is. Ja, ja, maar dat als ik een restaurant zou hebben, ik denk... Ik had laatst... Nou, sorry, dit is echt... Het slaat nergens op. Dit programma gaat op vragen en antwoorden. Maar nu zit ik met die anekdote in mijn hoofd. Dan moet ik kijken. Ik had laatst... Zat ik in een restaurant waar ze als toetje... hadden ze op de kaart staan koffie met overheerlijke bla bla bla bonbons. Mm-hmm. Ik dacht, dat is een goed idee. Dus ik kreeg koffie... Ik kreeg dus twee bonbons. Nou, maar ja. Dat moesten we. Maar één was van witte chocola. En dat lust ik niet, want mensen, witte chocola is geen chocola. Dus ik zeg, ja, weet je, dan betaal je toch €3 voor één bonbon. Dus ik zeg, mag ik in plaats van die witte chocola nog een bruine bonbon? En toen zei ze, nee, sorry, ze komen alleen in paren. Ja, en ik weet... Sorry hoor, en het was ook best wel een prijzig restaurant. En ik zou dus zelf... Nou ja, dat kan ik... Nou ja, dat vind ik gewoon echt... Ik ga er ook nooit meer heen. Die staat... Of tenminste, die stond wel op de strepen. Ja, maar hoeveel kan het een restaurant kosten... om één bonbon om te ruilen? Ja, niet veel, denk ik. En op een ook een behoorlijke rekening, hè? Nou ja, goed. Sorry, ik weet dat de horeca het ook moeilijk heeft in deze gekke tijden. Maar ik vind het... Sorry, David. We hadden het over aanhangers en... Jij breidde even uit naar die twee porties, inderdaad. Het is mijn Remco. Nee, het is helemaal mijn schuld. Ik weet ook niet waarom ik zo van mijn pad afdwaal. Hartelijk dank daarvoor, David. Prima. Voor de antwoorden. En jij ook nog een goede nacht, hè. Doeg. Yo, doei. Nee. Sorry, Jacco. Ik raakte afgeleid. Jacco? Nou, ik hoor wel iemand, maar die heet blijkbaar geen Jacco. Hallo? Hallo, ja. Hallo. Jij kan je me horen. Ik hoor je. Hoor je mij ook? Oké, ja, ik hoor je ook, ja. Heet je Jacco of heet je heel anders? Nee, ik hoor Jacco. Oh, hallo Jacco. Ja. Ja, ik had een vraag. Ja. En dat gaat over zuurstoffen, weet je. Ze zijn druk bezig met de CO2 en met de stikstof. Ja. Maar zuurstof is wel ook heel belangrijk natuurlijk, hè. Zuurstof is relatief best belangrijk, ja. En dat wordt met volgas, weet je, wordt dat opgestookt. Iedere dag, weet je, met die vliegtuigen en de auto's en de schepen. En, zuurstof? Die gebruiken allemaal zuurstof, hè. Oh. Maar voor de verbranding. Oh. Dus dat wordt volgas verbrand. Nou, is er geen gevaar dat we te weinig zuurstof krijgen? Ja. Ja, dat denk ik bijna niet. Want het zou best naar zijn als dat zo was. Maar dat is een goede vraag natuurlijk. Ja, dat lijkt me dat er misschien iemand daar iets verstand van heeft of zo. Ja, ja. Ja, dus als je brandstof zeg maar verbruikt, dan komt daar ook zuurstof bij kijken. En jij denkt, misschien zijn we met z'n allen alle zuurstof aan het opmaken. Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou, ik zou zelf zeggen 0800-1121. Als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, dan hoor ik het heel graag. Dus ik ga op zoek, Jacco. Is goed, blijf ik even luisteren. Dan misschien horen we wat nieuws. Hè. Heel graag. Ja, fijne dag verder. Hetzelfde. Dag, ja, Jacco. Thank you. Tot ziens. Ja, nou krijg ik natuurlijk die discussie met Gerrit. Die zegt, hoezo bestaat er geen witte chocolade? Wat zit ik dan al die jaren te eten? Ja, maar dat is dus geen chocola. Chocola is gemaakt van cacao en dat is niet wit. Dus dit is suiker met, weet ik veel, vet of zo. Maar dit is geen chocola, vind ik. Ik weet niet of dat een mening is of een feit, maar ik vind het geen chocola. In ieder geval is dat niet een vraag die gesteld is door iemand die niet ik ben. Dus kunnen we het niet serieus nemen. Wat we wel serieus nemen is de vraag van Maria. De allereerste vraag van deze uitzending die gewoon nog niet beantwoord is. Het programma Vandaag Inside, die hebben op vrijdag dus vaak muziek. Dan zit het publiek met de rug naar het optredende bandje toe. Dus ik weet niet, misschien kijk je dit programma wel eens. Maar klopt dat? Zit dan echt het publiek voor de band? En mogen ze dan niet omkijken of willen ze niet omkijken? 0800-1121. Har vraagt zich af waarom er bij Opeen geen publiek aanwezig is. Marcello die wil een eigen televisiestation beginnen en die vraagt zich af wat daarvoor nodig is. En eigenlijk noemde die al best wel heel veel dingen op. Maar de vraag is volgens mij gewoon, heb je een vergunning nodig om een televisiestation te beginnen? Een uitzendvergunning. 0800-1121. Henk die wil weten of je aangehouden kunt worden als je check rookt. Omdat er een nieuwe wietwetgeving, noem ik het maar. Maar nieuwe wetgeving is over in het openbaar een joint roken. Maar hoe weten ze dan wat een joint is, of wat een sigaret is, of check is? Want een checkie kan er hetzelfde uitzien. Nou ja, 0800-1121. Remco wil graag van iemand uit de horeca weten waarom je, als je met z'n tweeën bent, dezelfde bijgerechten krijgt als wanneer je in je eentje uit eten gaat. Kees wil graag weten hoeveel mensen gisteren, net als hij, 64 jaar zijn geworden. En hij wil heel graag weten hoeveel mensen er dan jarig zijn. Ja, volgens mij is dat gemiddeld gewoon 1/365ste van de wereld en de Nederlandse bevolking. Dus dat is een hele simpele rekensom. Als iemand die even wil maken, 0800-1121. Rachid die wil graag weten wat de oorsprong van luilak is. John die wil graag weten hoe het kan dat een televisieprogramma over Colombia alleen werd ondertiteld als er Nederlands werd gesproken en voor de rest niet. En Ing die wil graag weten waarom er zoveel tornado's juist in Amerika voorkomen. En waarom de huizen daar dan niet tornado-bestendiger gebouwd worden. En Jacco vraagt zich af of we de zuurstof op aarde niet een beetje aan het opmaken zijn met z'n allen. 0800-1121. En mocht je daar goed nieuws over hebben, bel dan extra snel. 0800-1121. Freek? Een goede dag. Hallo. U spreekt met Freek uit Nuenen. Dag Freek. Ik zit, zoals heel veel mensen, bij een ziekenfonds. En dat ziekenfonds, die gaat nu per maand voor elke brief, of nee, ja, ze gaan per maand een vast bedrag in rekening brengen. €1,25 per maand voor het versturen van de post. Ja. En dan zetten ze in hun brief er ook nog bij. Maar de digitaal blijft helemaal gratis. Ja. Maar ik vraag me af, hoort die postverzending niet gewoon bij het ondernemen? Snap je? Ja. Je doet een dienst en daar betaal je premie voor. En die premie is ook niet misselijk. Zeg maar, als jij redelijk aanvullend verzekerd bent, dan zit je bijna tegen de €200 per maand. Ja. En daar durven ze dan ook nog 1,25 per maand voor te vragen voor die 1 of 2 brieven in het jaar die ze sturen. Ja, ik vind het ook. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, aangezien toch echt heel veel mensen dit digitaal oplossen inmiddels. Ja, maar dus zo blijft die groep, die ouderen, die blijft altijd buiten beeld. Ja. Want als ze een enquête hebben, dan doen ze het digitaal. Ze zijn zogenaamd voor alle mensen. Ze zijn zogenaamd voor klantvriendelijk. Maar welke groep die het meest kwetsbaar is, die blijft altijd buiten beeld. Ja. Die komt dus eenvoudigweg in hun enquête, in hun benadering. Telefonisch zijn ze niet te bereiken. Nee. Ja, en daar zit je dan als oudere. Ja. Ja. Nou, niet alleen als ouderen, maar ook als je geen computer kunt veroorloven. Of als je het niet wil vanwege privacyangsten. En, maar als ik met deze vraag naar het ziekenfonds zou gaan. Ja, de zorgverzekeraar, hè, Freek? Ziekenfonds bestaat al heel lang niet meer. Ja, maar ik noem het de meeste mensen noemen dat ziekenfonds. Nee, niemand noemt het meer ziekenfonds. Oh, nou, dan de zorgverzekeraar. Ja. Ja, maar als ik snap je met wat die je vraag naar hun toe zou gaan, nou, dan zeggen ze gewoon, dan word je weggedrukt. Ja. Maar dan, nou, dat hoop ik niet, maar. Jawel, ze vragen dan je naam, je geboortedatum, je adres, je postcode. En als je dan zegt, ja, wat zijn dit allemaal voor een vragen? Nou, dan gaat er gelijk de knop op. Dan word je dus weggedrukt. Dus met andere woorden, dan kun je zeg maar een week of zo niet meer bellen. Ja. Nou, maar bedoel, Freek, als dit echt gebeurt, dan moet je wel even een klachtenbrief naar je zorgverzekeraar schrijven. Ja, maar ja, dat moet je wel echt doen. Want als iedereen zich weg laat drukken door helpdeskmedewerkers en er niks van zegt, dan is het natuurlijk een. Dan is dat beleid. Of beleid, dat is geen beleid. Dat is dat gedrag wat niet gecorrigeerd wordt. Dus dan schiet dat niet op. Maar Freek, ik snap je vraag. Ja, ik vind het hoort gewoon bij het ondernemen en er hoort post bij. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Ik weet niet of je dan een poot hebt om op te staan. Dus dat is een vraag natuurlijk. Dus die we kunnen voorleggen. Ja, maar daar zullen ze wel zich ingedekt hebben. Maar goed. Ja, dat kan bijna niet. Het kan toch, ze moeten het toegankelijk maken voor iedereen. Dus als jij geen computer hebt, moeten ze het wel toegankelijk voor je maken. Ja, we gaan het zien. 0800-1121. Ik ga het in ieder geval proberen, Freek. Bedankt. Joe, goeienacht. Doeg. Wilco. Ja, goedemorgen met Wilco. Hi Wilco, zeg het maar. Hoi. Ik had een antwoord op de orkanen. Ja, waarom zijn die orkanen nou al juist altijd daar in Amerika en waarom zijn de huizen dan niet orkaanveilig? Nou, er zijn twee redenen. Maar, ja. Maar punt 1, zijn de orkanen niet alleen in Amerika, hè? Nee, maar wel, ze komen ook veel voor in Amerika. Waarom? Ja, maar ze zijn het meest bekend in Amerika, omdat we de rest van Azië en zo niet horen. Oh ja. Maar in Amerika is het zo dat orkanen hebben een warme oorsprong nodig. Oh ja, drukverschil. Dus warm water. Dat hebben ze nodig. Ja, dus er moet in een gebied zijn waar dat op die manier. En daarom hebben wij ze nog niet. Gelukkig. Maar nog niet. Nee, zit eraan te komen natuurlijk. Ja. Ja, nou, niet zo erg, hoor. Oh, gelukkig. Dan wordt de luchtdruk zo groot verschil dat ze dus wel het land op kunnen komen. En die corridor in Amerika, die wordt ook steeds groter, hè, dat ze er komen. Ik weet niet of mensen dat weten, maar dat gebied wordt ook steeds groter. Oké. Okay. En waarom ze de huizen niet veiliger maken? Ja, nou, dat is omdat ze dat niet gewend zijn van vroeger. Nee, dat en natuurlijk, Amerika is ook best groot. Dus dan is er een tornado. Dan hoeft die natuurlijk niet per se meteen weer over jouw land te komen. We gaan naar het nieuws, Wilco. Maar ontzettend bedankt voor je orkanenuitleg tot zover. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Rotterdam was er iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al meer dan 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam. Meer dan in het hele vorige jaar. De burgemeester van Rotterdam zei eerder dat bijna al die explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. Op een andere plek in Rotterdam was er vannacht een schietincident. Daarbij werd een 25-jarige man geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn daar neergezet omdat vanaf die plek bij eerdere demonstraties voorwerpen werden aangegeven waarmee de weg werd geblokkeerd. Ook werden er toen etenswaren naar beneden gegooid. De schermen moeten dat voorkomen. Gistermiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond 14:30 onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man, hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is en roepen getuigen op om zich te melden. Een Indiaanse ambtenaar heeft 2 miljoen liter water laten wegpompen uit een reservoir om zijn telefoon terug te vinden. Hij liet die vallen toen hij een selfie wilde nemen. Duikers hielpen hem bij een poging het ding terug te vinden, maar tevergeefs. En daarop liet hij een dieselpomp aandrukken om het water weg te pompen. De ambtenaar is geschorst. In een reactie daarop zei hij dat de telefoon gered moest worden omdat er gevoelige informatie op staat. De telefoon is uiteindelijk teruggevonden, maar heeft 3 dagen onder water niet overleefd. Het weer. De komende dag volop zon. Het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig. Maandag wat frisser. Daarna weer geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Mocht je nog kunnen helpen met een antwoord, bel dan even. Of mocht je nog behoefte hebben aan een antwoord, kun je ook bellen 0800-1121. Je kunt natuurlijk even iets laten horen via Twitter of via Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kunt altijd op ieder moment van de week mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Mocht je willen chatten tijdens dit programma, neem dan eens een kijkje op nporadio1.nl/nachtzuster. Daar word je van harte welkom geheten als je mee wilt praten daar. En appjes sturen kost je helemaal niks en wordt door mij persoonlijk enorm gewaardeerd. Al was het maar om even te zeggen, joh, ik ben nog steeds wakker. Het is 5:03. Ik zit hier in Heerhugowaard en ik luister mee. Het kan allemaal. Als je een antwoord wil geven op een vraag, dan is het het makkelijkste om snel te bellen. 0800-1121. En mocht je Maria antwoord kunnen geven over het publiek bij Vandaag Inside, dan zou dat fijn zijn, want het is een oude vraag inmiddels. Het publiek zit met de rug naar optredende artiesten. Waarom is dat? 0800-1121. Waarom heeft Op 1 geen publiek in de zaal tijdens de opname? Hoe start je een eigen televisiestation? Vraagt Marcello zich af. Henk wil weten of ze je kunnen aanhouden als je een shaggy rookt in plaats van een joint. Hoe kunnen ze het verschil zien? Remco wil graag weten of je, als je uit eten gaat, waarom je dan met z'n tweeën dezelfde bijlage krijgt als wanneer je in je eentje gaat. Kees wil weten hoeveel mensen gisteren 64 zijn geworden. Rachid wil de oorsprong van Luilak graag weten. En John vraagt zich af waarom een televisieprogramma over Colombia alleen het Nederlandse deel werd ondertiteld. Ing, die belde over tornado's in Amerika, maar daar hebben we net een antwoord op gekregen. Jacco maakt zich zorgen of we niet met z'n allen de zuurstof aan het opmaken zijn op aarde. En Freek die wil graag weten waarom die moet betalen voor post van zijn zorgverzekeraar. Alle antwoorden zijn welkom en nieuwe vragen kun je gewoon toevoegen. Het snelst en het makkelijkst via 0800-1121. Ik heb je brief gelezen, begrijp wat jij bedoelt. Ik zal aan je denken, met een goed gevoel. Mijn leven weer gaan leven, alsof ik nooit heb gelezen. Dat jij niet op me wacht. Het laat me nooit meer los, hoe jij me vast kon houden. Het laat me nooit meer los, maar het is voorbij, voor jou en mij. Het laat me nooit meer los, hoe jij van mij kon houden. Opgeschreven, hoe lang heeft het geduurd? Verander je mijn leven in een brief door jou gestuurd? Maar ik zal de kansen grijpen als ik ontwaak uit deze nacht, alsof ik nooit heb gelezen. Dat jij niet op me wacht. Het laat me nooit meer los, hoe jij me vast kon houden. Het laat me nooit meer los, maar het is voorbij, voor jou en mij. Het laat me nooit meer los, hoe jij van mij kon houden. Mijn leven, het is beter dat je mij vergeet, is wat je schrijft in je brief aan mij. Nee, ik zal je niet vergeten, want je blijft een deel van mij. Jos van de Pannen hoorde je en het liedje heet De Brief. 0800-1121. Bel me vooral met vragen en met antwoorden natuurlijk. En ik heb natuurlijk een cryptogram nog voor je. Dat betekent dat je met deze met dit puzzeltje kun je dus een prijsje winnen. En als je de eerste bent die op de radio komt, tenminste met dat antwoord. Mocht je meteen al weten welk woord ik zoek, pak dan meteen de telefoon, want dat mag alleen via de telefoon. Anders kunnen we niet eerlijk kijken wie er het allereerste was. Dus dit kan alleen via 0800-1121. De opgave van vannacht luidt als volgt. Kleine gevangenis waar friet in kan. Kleine gevangenis waar friet in kan. En dat antwoord moet dan bestaan uit 5 letters. En dat kun je dus alleen maar doorgeven via 0800-1121. Eduard. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Eduard. Goedemorgen, Astrid. Zeg het eens. Ik had een vraagje over files. Ja. Het is een beetje een lastige vraag misschien, maar ik zou proberen het duidelijk te omschrijven. Ja. Je hoort wel eens over files, dan staat er zeg maar op een drukke dag 1000 kilometer file bijvoorbeeld. Ja. Mijn vraag is dan, worden de rijstroken bij elkaar opgeteld of niet? Het is verwarrend, want er staat zeggen, ja, drukke dag staat er 1200 kilometer file. Ja, maar dat is van hier naar Midden-Frankrijk. Ja. Maar goed, alleen al bijvoorbeeld de A10 rondom Amsterdam staat vast. Dus als je die A10 uit zou strekken en richting België zou leggen, dan ben je al een heel eind. Aha, oké. Okay. Maar het is natuurlijk niet zo dat... het zou wel grappig zijn dat er als er ergens 10 kilometer file staat... en het is een weg met 5 rijstroken... dat er eigenlijk maar 5 keer 2 kilometer file staat. Ja, maar goed, het is toch als je goed beschouwt, is het wel een aparte rijstrook. Dus dan... Ja, maar de melding van dat er 5 keer 2 kilometer staat, is volstrekt onlogisch. Want 10 kilometer, dat... Maar ja, tegenwoordig heb je ook nog... Tegenwoordig doen ze de files niet meer. Dat viel mij ook, omdat ik sinds kort weer bij een omroep werk... waar je zelf de files voor moet lezen, viel mij ook op... dat ze nooit meer zeggen, er staat een file van 7 kilometer... maar er staat een file van 7 minuten. Ah, ja. En dan is het niet 5 keer 2 minuten. Dat is niet zo, dat je 2 minuten in de file staat... maar er zijn 5 rijbanen, dus er staat een file van 8 minuten. Nee, zo werkt het niet. Ja, nee. Ja, ik heb wel eens in de file gedaan en dat was 3 kilometer en zo. En dan was het heel snel voorbij eigenlijk. Ja. Je moet er hartstikke mee. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ze meten op een bepaald moment. Dus dat valt mij ook best wel vaak op. Ook als je het op je GPS alleen al ziet, dan zie je van... Oh, denk je dan, ik ben gewoon 10 minuten langer onderweg. En dan zie je dat er ergens over... 20 kilometer staat er dan eens een keer een file. En tegen die tijd dat je die 20 kilometer overbrugd hebt... is die file weg of minder of rijdt er weer een beetje door. Ja, ik heb wel het gevoel dat ze het altijd ietsje erger voorstellen dan dat het is. Ja, oké. Okay. Nou, maar het is, okay. Het is niet als het 20 kilometer is met 4 rijstroken... dat het eigenlijk maar 5 kilometer is. Nee. En jij denkt nu ook, nu ik het zo hoor zeggen, denk ik ook inderdaad dat het niet zo is. Ja, ja. Oké. Okay. Maar die nieuwe, er is een nieuwslezer op Radio 1, die doet de files. Ja. Die man heeft een prachtige radiostem. Wie is dat? Ik weet niet hoe die heet. Hij is middags altijd, leest hij de files voor. Alleen de files? Ja, die komt onlangs en die geeft de files door. En, wacht heel even. We hebben bij Radio 1 iemand die alleen maar de files doet? Oh, die is natuurlijk... Oh, die is van de AWB dan. Ja, is hij van de AWB? Of zou dat kunnen? Ik heb geen idee. Ja, dat denk ik. Ja. Mm. Oké, okay, een waanzinnige radiostem. Hebben ze een nieuwe meneer bij de AWB? Heb ik die nog niet gehoord? Ja, vroeger kende je alle mensen van de AWB omdat ze hun naam zeiden. Maar tegenwoordig zeggen ze niet allemaal hun naam meer. Ja, nou, zijn naam wordt wel genoemd, maar ik wil niet even te binnen schieten. Oh, als goed, iemand weet wat de naam is van de filelezer met de mooie stem op Radio 1... stuur even een appje of je mag ook bellen. 0800-1121. Vind ik altijd leuk dat iemand dan toch even in de schijnwerpers wordt gezet. Mijn hart is gelucht. Ja, dankjewel daarvoor. En sorry voor de mensen die nu weer boos worden dat ik het antwoord heb gegeven, maar ja. He? Ik vind het niet erg. Gelukkig, daar draait het allemaal om. Dankjewel, Eduard. Oké. Okay. Doei. Dag, fijn weekend. Hoi. Els. Ja, Els. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Els. Ik ben 4 minuten voor 5 wakker. Ik hoor het over de zorgverzekering. Ja. En ik sla gelijk weer op tilt. Goed zo. Hup, wakker, meteen op volle kracht. Ja. Ik heb van de week het zelf meegemaakt. Ik ben sinds kort wel met digitaal bezig, maar ik vind het allemaal niks. Mm-hmm. Dus ik kreeg ook zo'n heerlijke brief. Ja. Nou, toen ging ik dus bellen. Ja. En toen kreeg je dus de vraag ook, wat die meneer zei. Ja. En voordat je wat zei, krijg je het sms'je, klaar, weg ben je. Nou, de tweede keer weer. Want de eerste keer hadden ze... Oh, dan, wat erg dat u opzegt. Ik betaal bijna 3000 euro per jaar, maar ik zeg niet op, ik had een vraag. Ja. De tweede keer, hup, weer een sms'je. Toen dacht ik, nou, kunnen jullie maar wat. Dus ik ben blijven hangen. Ja. Ik blijf hangen, dat duurt dan. En dan eindelijk krijg ik door... Ja, maar mevrouw, het is erg druk of u straks terug wil bellen. Ik denk, ja, dag, ik blijf hangen. Ja. 5 tellen later krijg ik een hele aardige vrouw aan de lijn. Ik zeg, nou, u heeft het erg druk. Zegt ze, nee hoor, we hebben het hartstikke rustig. Dus ze wordt ook nog in de maling genomen. Dus toen heb ik het uitgelegd. Ik zeg, ik ben zelf ook bijna 74... Ik zeg, maar ik kan het allemaal behappen, maar ik doe het tegenwoordig in mijn app, dan weet ik het. Maar ik vind het gewoon schandalig voor de ouderen en voor mensen die, wat jij ook zei, geen computer hebben. Ja. Ik zeg, ja, ik ben het met u eens. Ik zeg het ten tweede, jullie hebben ook een telefoonnummer voor als je zorg wilt bespreken. Tot half één. Ik zeg tot half één. Dat is toch geen service. Nou, ze was het helemaal met me eens. Dus ik zei een enquête. Nou, die hebben ze gekregen. Zij kregen 10. En voor de rest heb ik dat allemaal eventjes erop gezet. Ja. Het is gewoon schandalig. Ja, maar het blijft dus wel raar. Als ik over de zorg, dan ga ik vol in de bak. Want wel netjes, maar ik kan het niet uitstaan. Die mensen die daarmee zitten. Ik zit soms zelf ook met dingen. Ja. En ik krijg van hulp. Maar ja, er zijn ook mensen die geen hulp kunnen vinden. Nee. Nou, is het zo... normaal geven we om 6 voor 6 nog wat antwoorden vanuit ons... als de antwoorden niet door luisteraars doorgegeven zijn. Dan heeft Bagheera nog dingen opgezocht. Maar Bagheera is vrij vannacht, dus die gaat dat niet doen. En ik wil dan in dit geval niet tot 6 voor 6 wachten, want... ik heb 2 keer een uitzending gemaakt voor mensen zonder internet. Hè? En het is echt... Weet ik kan er nog steeds niet over uit dat er zoveel mensen zijn... die zich niet kunnen voorstellen dat er heel veel mensen zonder internet zijn. Nee, omdat mensen dus alleen maar aan zichzelf denken. Sorry, niet iedereen. Nee, dat is geen probleem voor de mensen. Want zij hebben het niet. Nee, maar goed, er zijn dus... Het maakt niet uit dat een ander het niet kan. Nou ja, het probleem of het gedoe met mensen die geen internet hebben... is dat ze dat daar dus niet over zullen klagen online of op sociale media. Nee, of, want ze hebben namelijk geen internet. Ja. Dus en omdat er steeds meer mensen buiten worden gesloten... van die manier van communicatie... zul je ze ook steeds minder horen. Omdat ze namelijk... omdat er steeds minder mogelijkheden zijn om van mens tot mens even te telefoneren of te schrijven of langs te gaan. Of ik bedoel, probeer nog maar eens langs te gaan bij de bank. Dus ik kan me daar heel erg over opwinden. Maar gelukkig ben ik daar niet de enige in. Dus en gelukkig werk ik dan voor Omroep Max. Ja. Want dat is echt. Ik blijf dat verbazend vinden. Maar je hebt dus bij Omroep Max de ombudsman ook. Ja, ik ken alles. Ja, maar het is Els, ik zeg het meteen even voor alle mensen. Ja, nee, dus ik wil wel even ophangen dat je er niet mee hoeft te luisteren. Maar ik zeg voor alle mensen die hiermee nu te maken hebben. En die zitten te luisteren en die denken, oh ja, want jij zegt, ja, veel mensen hebben geen hulp. Nou, mensen die lid zijn van Omroep Max. En ik schaam me er niet voor om te zeggen, dat moet je vooral doen. Want dan heb je meteen ook toegang tot de ombudsman. En de ombudsman die pakt dit onderwerp ook aan. Dus die probeert de belangen te verdedigen van mensen die gewoon niet zo makkelijk met internet omgaan, die niet zo makkelijk toegang hebben tot bepaalde online dingen. En die toegang heb je dan gewoon als je lid bent van Omroep Max, kun je op bepaalde tijden gewoon de ombudsman bellen en daar zitten dan mensen die niet alleen jou proberen verder te helpen, maar ook als ze bijvoorbeeld 20 klachten ergens over krijgen, dat oppakken en gaan zorgen dat ze intermediëren met die organisaties. Dus dat is 1. En het andere is dat er heel veel, alsjeblieft, als je nu wat ouder bent en denkt, al die internettoestanden, ik wil er niks meer mee te maken hebben, ga toch eens kijken in de bibliotheek. Want ze hebben tegenwoordig in de bibliotheek ook, dan is er gezellig koffie en dan zijn er andere mensen die hier tegenaan lopen. En dan kun je misschien toch net wel een mailadres hebben of leren hoe je op Facebook komt, waardoor je net weer wat meer naar buiten kunt, digitaal gezien. Maar los daarvan vind ik het echt ook van de zotte dat organisaties gewoon voor mensen zonder internet niet meer te bereiken zijn. Nou, je kan geen betere reclame maken, zeg. Ja, nou ja, ik vind... Kijk, we hebben natuurlijk ook echt keihard leden nodig bij Omroep Max om de programma's die we maken te kunnen blijven maken. Maar ik vind dit echt... Zelf ben ik nog steeds sprakeloos over de service dat gewoon kan, hè? Ombudsman. Dus dat je bij een omroep ook terecht kan met dit soort dingen. Dus, dus ben ik blij als ik het pleidooi. Kan je wel bellen nog en dan kan je daar naartoe. Wat zeg je? Bij de bank kan je ook bellen nog. Ja, ja. En dan kan je een afspraak maken om er naartoe te gaan. Maar ja, dat is ook weer een punt als je niet kan lopen of zo. Nou, dat als je niet makkelijk vervoer. Maar goed, als je en geen internet hebt en niet zo goed vervoer, dan heb je sowieso wat hulp nodig met sommige dingen. Ja, maar ja, ik vind echt nog steeds ook lastig. Bijvoorbeeld, hoe kom je aan het telefoonnummer van de bank dan? Want ik denk dan ook, zoek dat even op internet. Ja, nee, dat is waar. Dus dat het is, nou ja, goed. Als je er tegenaan loopt dat je bepaalde basisdingen zoals de zorgverzekering niet meer kunt regelen omdat ze alles digitaal willen, Omroep Max en de bibliotheek. En blijf klagen. Ik heb nog even een vraagje. Ja. Bij een jubileum heb je enorm veel kaarten gehad. Maar ik had je een gedichtje gestuurd. Oh, echt? Op de site, op je e-mail. Of wat weet ik. Oh, wat erg. Ik ben heel blij dat je het zegt. Want ik heb echt inderdaad... Normaal reageer je altijd als ik je wat mail, maar... Ja, ik heb kaartjes gekregen. Ik heb zelfs cadeautjes gekregen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben meteen daarna op vakantie gegaan. Of meteen zoiets. En ik heb helemaal niet gereageerd op dingen. Sorry. Maar dat geeft niet, maar ik vond een heel leuk gedichtje voor je. Dat was echt de moeite waard. Heb je hem bij de hand, Els? Was ik klaar, want ik bel nooit. Alleen toen met die weet je wel, met dat afvallen ben ik toen ook in de telefoon gekomen. Ga je dat herinneren? Nee, ik weet het echt niet meer, maar ik heb geen geheugen. Maar ik werd nu wakker 4 voor 5 of het moest zijn. Ik denk, dat is iets waar ik op moet bellen. Ja, we hadden je even nodig. Ik zit nou, kijk eens hier, ik heb hem. Ja, ik zie je wel, ik heb hem, Els. Wacht, ik ga hem voorlezen. Oh, god. Dat mensen wel weten, het jubileum is inmiddels geweest. We zijn alweer wat weken verder, maar er komt er eindelijk een reactie van mij op alle lieve kaartjes en cadeautjes. Hartelijk dank daarvoor. Het was 12,5 jaar. En ik kreeg dus inderdaad van Els, het is echt waar. Nachtzuster bestaat 12,5 jaar. Tussen 2 en 6 blijven veel luisteraars bij de les. Voor je het weet, ben je door je slapeloze nacht gesleept. Ga vooral nog jaren zo door, zingen de luisteraars in koor. Ja, mooi hè, Els? Ja, ik vind het mooi. Ja, hij is goed gevonden. Ja, maar zo is het wel. Ik slaap tegenwoordig wel wat beter. Maar ja. Het is wel waar. Nou, ik vind het hartstikke lief van je. Dank je wel hiervoor. Ik doe dat gewoon zo. Ja, is ook altijd. Ik vind het ook allemaal leuk. Ik ben 45 jaar in de verpleging gewerkt bij alle soorten mensen. En ik ga op tilt als ik dit allemaal hoor. Dus ja, vandaar. Ja, precies. Nou, laten we vooral allemaal die mensen in ons achterhoofd houden die zorg nog een beetje nodig hebben. Dus ook als je zelf ergens werkt. Ja, en alles. Dus overal. Als er iemand oversteekt en ze stoppen niet. Nou, allemaal dat soort dingen. De ouderen worden heel veel vergeten. Allemaal lid worden van Omroep Max. Nu heb ik het vaak genoeg gezegd. Dank je wel, Els. Ja, nog een goede tijd. Ik ga nog even een beetje uitrusten. Ja, kom even bij van alle drukte op de vroege morgen. Dank je wel. Succes met alles. Hè. Doeg. Jeroen, ben je er nog? Ja, ik ben nog. Oh, gelukkig. Zeg het eens, Jeroen. Ja, ik wilde eerst even reageren op die meneer die belde met die vraag over dat zuurstofverhaal. Ja. Ik moest eigenlijk een beetje lachen, want ik denk van, goh, heeft die meneer niet opgelet in de brugklas? Ja, maar toch, hè? Je kan wel dus zeggen dat er bomen genoeg zijn, maar als we alles opmaken, dan op een gegeven moment, we dachten ook dat er fossiele brandstoffen genoeg waren. Ja, nou goed, ook daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens, volgens mij. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Het fotosynthese verhaal is volgens mij nog steeds meer dan voldoende zuurstofproductie in de hele wereld om in onze behoeften te voorzien. Ook als we hele regenwouden omkappen en slecht voor de natuurgebieden zorgen? We moeten het niet te gek maken, denk ik. Nee, ja, dat is het, hè. Ja. Dat wil niet zeggen dat we natuur moeten beschermen en zo. Maar ik denk dat daar wel nog wel een goede balans in zit. Ja, nou, ik ben blij dat te horen. Toch blij dat je er even over belt. Ja, en ik sloeg net wel een klein beetje aan op het gesprek van net. Ja. Want volgens mij werd een klein beetje voorbij gegaan aan de initiële vraag van meneer. Die zegt van, ja, is het toch niet gewoon ondernemen om brieven te blijven versturen? Ja. Maar volgens mij is dat ook de kern van het ondernemen. Want als er zo weinig mensen zijn die nog papieren post ontvangen, dan wordt het weer te duur voor een onderneming om mensen in dienst te hebben om een brief te schrijven, om een postzegel te plakken en dat soort verhalen. Ja. Dus het is, ik denk dat de balans daarin is doorgeslagen. Nou ja, het wordt gewoon te duur om voor zo weinig mensen papieren post te versturen. Aan de andere kant, ik ben het wel met je eens dat er een voorziening moet zijn voor mensen die geen internet hebben. Aan de andere kant, het is inmiddels ook 2023. En de ouderen van nu, en dan denk ik vanaf 70 jaar ongeveer, die waren 25 jaar geleden, toen de hele computerrevolutie begon, 50'ers. Dus die hebben dat volgens mij toch ook wel goed mee kunnen krijgen. Ja, maar er is toch echt nog steeds 1 op de 17 mensen heeft gewoon geen toegang tot internet. Dat is echt veel. Ja, ik begrijp het helemaal. Maar ik krijg af en toe ook een klein beetje het gevoel dat het als excuus wordt gebruikt je eigen ergens achter kunnen verstoppen om maar ergens tegenaan te kunnen schoppen. Ja, nou dat is natuurlijk ook voor sommige mensen. En ook sommige mensen. Ik ken ook weer. Kijk, ik heb die uitzendingen gemaakt voor mensen zonder internet. Toen heb ik heel veel verhalen opgestuurd gekregen per brief. En er zijn ook gewoon heel veel mensen die het echt niet willen. Die bang zijn dat het allerlei privacy-inbreuken is. Of dat ze in een bepaalde domheid opgelicht worden. Of bekeken worden. Of dat soort dingen. Dus er zijn ook heel veel mensen bang voor. En wat jij zegt, dat. Eigenlijk wilde ik dat pleidooi ook weer houden. Van ja, het kost natuurlijk wel geld inderdaad om papier te versturen, om brieven te versturen. Aan de andere kant, ik ben altijd voorzichtig om te zeggen dat ik weet hoe de portemonnees van de zorgverzekeraars eruit zien. Maar ik denk dat een beetje service naar de oudere generatie er best nog wel vanaf kan. Ja, dat is ook wel zo. En ik wil ook zeker niet bagatelliseren dat er mensen zijn die er echt wel moeite mee hebben. Of die echt aan de onderkant leven en zich dat niet kunnen veroorloven. Er moet altijd inderdaad een voorziening zijn. Maar ik vind dat het met een hele hoop dingen wel heel makkelijk van ja, maar de ouderen dit. Dat er af en toe net wordt gedaan of dat die mensen allemaal debiel zijn of zo. Nee, maar ja, ik kan me ook wel, als ik me nu nog voorstel hoe ik mijn schoonmoeder probeerde te leren om te dubbelklikken met een muis. Ik denk, het gaat sommige mensen die er niet mee opgegroeid zijn ook wel heel erg moeilijk af, hoor. Dat is echt wel. Want ja. Ik vind zelf nog dat het bij mij allemaal best makkelijk gaat. Maar als ik zie hoe snel mijn kinderen door een telefoon heen razen, dan is dat ook wel iets waar een beetje gewenning en mee opgroeien mee te maken. Maar goed, de lang verhaal kort, ik begrijp jou helemaal. En volgens mij begrijp jij mij ook helemaal. Ja, zonder meer. Ja. En het antwoord dus in het voor Jacco over de zuurstof is dus eigenlijk gewoon fotosynthese. Ja. Dat is fijn. Dank je wel. Ja, heerlijk, hè? Ja. Ik wens je een hele fijne dag. En hetzelfde. Dank je wel, Jeroen. Doei. Doei. De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen. Kom nog een beetje dichterbij. Was hier altijd al, hier ergens diep in mij. Adem en adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel. En jij zult bij zijn, vrij zijn, deze nacht. Kwam je binnen in mijn huis? Ik heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen. En als de zon straks ondergaat, ben je vervuld van mij en ik leef in jou. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem met adem, voel wat ik voel, en jij zult mij zijn, vrij zijn, deze nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil, heeft die vleugels nodig, net zoals ik jou. Adem en adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel. En jij zult mij zijn, vrij zijn, deze nacht. Adem en adem, voel wat ik voel. zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel, jij zult mij zijn. Vrij zijn, deze nacht, adem en adem. Peter Schaap. Adem, mijn adem. Zo leuk om de berichtjes dan te krijgen. Eduard en Frank die zeggen... Oh, Peter Schaap, lang niet gehoord. En wat een fijne song. Ja, dat vind ik ook. En dan Bakker Johan die nog even appt. Die zegt, dit vind ik een heel vies liedje. Ja, en als je dan de hele uitzending al luistert... en even terugkijkt naar die allereerste... of die eigenlijk de aller tweede vraag van deze uitzending van Hamza... over de slechte adem, dan wordt het inderdaad een beetje viezig. Maar goed, we hadden het over zuurstof en of er genoeg is... En we werden net een beetje gerustgesteld dat er dankzij fotosynthese vertelde... wat erg, dan ben ik zijn naam kwijt. Nou, sorry daarvoor. Maar die vertelde dat we in principe dus wel genoeg zuurstof hebben. Maar ik kreeg via de app kreeg ik ook al wel een berichtje van... ja, maar als je goed opgelet hebt in de brugklas... dan weet je ook dat hoe meer bomen en planten er verdwijnen... er dus ook minder zuurstof wordt gevormd. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad de vraag. Zijn we al zo ver of kunnen we nog wel even door? Dat is altijd afwachten natuurlijk. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik mis nog een paar antwoorden. Het publiek bij Vandaag Inside, dat met de rug naar de beentjes zit. Het publiek bij Op 1, dat er niet is. Overigens krijg ik van heel veel mensen appjes... dat er afgelopen week wel opeens publiek was. Even kijken of ik dat nou zo snel terug kan. Oh ja, publiek... waar was ik? Nou ja, er was van de week een keertje opeens wel publiek. En toen ging het volgens mij over College Tour, als ik het... goed heb doorgekregen. Kwamen daarna heel veel appjes binnen van mensen die denken te weten wie de man met de mooie stem is bij de verkeersinformatie. Ik kreeg Ewout Broekhuis door. Evengroen. Alleen Evengroen. En Wijnand Zwaan. Maar die is al heel lang, dus dat weet ik niet of dat degene was die bedoeld werd. Oké, dat ook weer even doorgenomen. Marcello die wil graag weten hoe je een eigen televisiestation begint. Wat heb je dan nodig? En eigenlijk is de vraag, denk ik, heb je dan een vergunning nodig... om een televisiestation en uitzendrechten te krijgen? Henk wil weten of je op de wallen kunt worden aangehouden als je check rookt. Remco wil weten waarom je, zeg maar... dus dezelfde porties krijgt van de bijgerechten... als je in je eentje uit eten gaat... als wanneer je met z'n tweeën uit eten gaat. Kees wil graag weten hoeveel mensen gisteren 64 jaar zijn geworden. En hoeveel mensen er jarig waren gisteren. Rachid wil graag de oorsprong van luilak weten. 0800-1121. John die vroeg zich af waarom een bepaald televisieprogramma... niet werd ondertiteld, terwijl een groot deel in het... Engels was en het ging over Colombia, dus was een groot deel dan ook in het Spaans, zeg ik dat goed? Dat, oh ja, Etty stuurt nog dat verhaal over Colombia was een programma van Kees van der Spek, dus dat was in ieder geval het programma. Oh ja, en Johan Joost onder andere zegt gisteravond was er wel publiek bij Op 1 bij Twan Huis, inderdaad. Kijk, dan hebben we die in ieder geval nog weer meegepikt. Dan de zuurstof hebben we. Oh ja, en Freek die vraagt zich af of het niet gewoon goed ondernemen is voor een zorgverzekeraar om post ook gewoon gratis te houden. Maar ook daar kregen we net een antwoord op. Namelijk dat hoe minder mensen daar gebruik van maken, hoe duurder het wordt om daar mensen en spullen voor beschikbaar te houden. Nou, dan zijn we een heel eind. Maar mocht je nog een antwoord weten, bel dan eventjes 0800-1121. En ik heb nog het cryptogram. Kleine gevangenis waar friet in kan. De oplossing moet bestaan uit 5 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121 ook. Ari? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen, hi. De machinist. Hey, dag. Ja, goeiedag. Ja, ik ben bijna op plek van bestemming. Maar ja, ik kan hem nog wel even bellen. Ja, oplossing crypto. Maar Ari, heb jij ooit eerder de crypto opgelost? In een ver verleden wel eens. En toen heb ik met spanning in de brievenbus gekeken. Maar er kwam niks, geloof ik, of zoiets. Is er nooit iets gekomen? Nee, toen is er nooit iets gekomen. Maar oh, ik heb daar zo een hekel aan als dat gebeurt. Ja, ja, ja. En toevallig had ik vannacht ook met je redactrice over de Omroep Zwart over de reep chocolade. Misschien heeft ze het nog tegen je verteld, of niet? Nee, nee, daar komen we niet echt aan toe aan dat soort bijgerechten tijdens de uitzending. Nee. Maar hoe noem je dat was vorig jaar en toen had ik wel een reep chocolade. Alleen hoe noem je toen ik hem openmaakte en ja, ik proefde wel wat. Ja. Was 3 maanden over de datum. Vandaar dat ze toen gezegd hebben van, oh, we moeten toch eens een nieuwe doos gaan kopen of wat dan ook. Ja, dat kan het geweest zijn. Nee, ik vind het altijd heel naar als de prijsjes niet aankomen. Maar eigenlijk, het gebeurt echt verrassend vaak dat post gewoon niet aankomt. Dus heel erg. Ja, ja maar, dan moet de ombudsman misschien van Max ook nog eens wel eens wat aandacht aan besteden. Maar nou ja, zeker in het geval van pakjes vind ik dat echt heel erg shocking. Ja, is bizar. Sorry, ik zal Nederlands blijven praten. Schokkend vind ik. Dat is echt bizar. Ja. Wij hebben er ook ontzettend last van. Oké, maar dan krijg je geen prijs. maar dan geef je wel je adres, je krijgt geen prijs. Dan valt het waarschijnlijk alleen maar mee als je toch een prijs krijgt. Ja, en kijk even naar de houdbaarheidsdatum voordat je wat opstuurt. Ja, maar wat ik opstuur zijn meestal boeken, muismatten of sleutelhangers. Ja, dus die blijven lang goed. Ja, die blijven lang houdbaar. Maar voordat we de prijzen bespreken en de houdbaarheid daarvan, wil ik wel graag eerst het antwoord weten natuurlijk op het cryptogram. Oftewel de crypto. Kleine gevangenis waar friet in kan. Nou, het bakje. Het was ook eigenlijk gewoon ook weer te makkelijk. Ja, nou ja, ja je moet het toevallig maar net gelezen hebben vannacht of wat dan ook. Of, je kan eigenlijk gewoon kleine gevangenis, bakje, 5 letters, dan weet je het al. Maar wat heb jij gelezen dan? Nou, hoe noem je dat inderdaad, frietbakje? Je moet zelf een bakje mee gaan nemen, is het advies om naar je... En hoe noem je dan... je moet een bakje moet je mee gaan nemen voor je friet. Het scheelt plastic. Het is echt wat, hè? Ja. Ja, ik ga al naar een frietent. En hoe noem je het... Ik vraag altijd gewoon nog om een zak. Voor 2 personen. En dan doe ik het thuis gewoon verdelen. Dus dan krijg je het gewoon in een papieren zak mee en klaar. Ja, precies. Zo kan het ook. Maar je hebt er wel eens. Ja, die komen 10 friet halen en dat moet allemaal in bakjes. Ja, oké. Maar ja, waar haal je 10 bakjes vandaan om mee te nemen? Ja. Ieder wil dan zijn eigen bakje hebben, zo gezegd. Maar ja, inderdaad, dan moet je... Ja, ik denk dat Tupperware misschien nog een oplossing is of wat dan ook. Ja, dat is de Tupperware-handel. Maar volgens mij kun je Tupperware... Dat duurt echt 5 miljoen jaar voordat het vergaat. Dus ik weet het niet. Maar goed, het zijn allemaal weer andere verhalen. In ieder geval... Maar die kan je dan natuurlijk schoonmaken als je de friet gehaald hebt. En ja, dan maar zelfs Tupperware wordt op een gegeven moment of verouderd of je raakt het dekseltje kwijt. Ja. Maar Arie? Ja. Arie, bakje is goed. Je krijgt aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid krijg je ook iets in de brievenbus. Is goed. Misschien heb je mijn adres nog wel ergens. Ja, maar geef het maar even door voor de zekerheid. Ja, ik zal en dan hopen dat de post het bezorgt. Dat is altijd even afwachten. Maar anders kunnen we misschien een postbode gewoon heel blij maken met een sleutelhanger. Ja, vast wel. Ja. Gefeliciteerd, Arie. Ja, dank je. En ik ga mijn treintje rijden en tot de volgende keer. Hè. Goeie rit. Doei. 0800-1121 is het telefoonnummer. Simon? Astrid. Het antwoord van fotosynthese was wel heel kort door de bocht over zuurstof. Ja. Het gaat om de verhouding. Er zit ruim 20% zuurstof in de lucht, 78% stikstof. Ja. En de rest, die 2%, daar zitten heel veel gassen in de lucht. Onder andere argon. Oh. En er zit een heel klein beetje koolzuurgas in de lucht. En dat is minder dan 0,05%. En zelfs als zou dat verdubbelen, dan zou dat voor de hoeveelheid zuurstof in de lucht nog nauwelijks wat uitmaken. Oké. En fotosynthese vindt ook voor een heel groot deel plaats, niet zozeer in oerwouden of op grasland, maar in de oceanen. Dus met name plankton is de grootste zuurstofbron. Maar zelfs al zou je alle olie en gas opstoken. dan krijg je heel veel meer water in de lucht en je krijgt heel veel meer koolstofgas in de lucht. Dan nog zou dat voor de hoeveelheid zuurstof minder dan 1% of minder dan 0,5% uitmaken. En dat is een kleiner verschil dan dat je gewoon zomers ergens in een dal in Zwitserland of in Frankrijk staat en naar boven gaat en niet gelijk in ademnood komt. Oké. Dus dat verschil is gewoon te klein. Ja. En dan jouw bibliotheekadvies, heel erg leuk. Maar lang niet elk dorp heeft een bibliotheek die ook nog eens een keer vaak open is. Nee, dat is waar. Dus ook daar papieren communicatie van allerlei partijen, banken, zorgverzekeraars, overheid enzovoort, blijft belangrijk. Alleen, ja, de post wordt zo verschrikkelijk duur. En niet eens het versturen van de post, omdat je er mensen voor nodig hebt die brieven schrijven of op een ja, maar ook een postzegel zelf. Maar die postzegel die is gewoon de afgelopen jaren 6 keer zo duur geworden. Ja, omdat minder mensen het gebruiken ook weer. Ook. En dan is ook nog een keer de postbestelling is ook steeds onzekerder geworden. Hè? Dus ooit hadden we 2 bestellingen per dag en tegenwoordig heb je nog 3 bestellingen per week. Dus dat maakt ook nogal wat uit. Pakketjes worden 5 keer per dag bezorgd, ook door de post, maar brieven niet. Nee. Ja. Wat een narigheid, Simon. Ach, valt wel mee. Ja, is er voor de bibliotheek? Ja, het is hartstikke leuk, maar wanneer zijn die dingen open? En waar zitten die dingen? Dus als je slechte been bent en je moet eerst 8 kilometer zien te overbruggen zonder openbaar vervoer om bij een bibliotheek te komen, dan heb je toch een probleem. Ja, ja. Ja, het is en zeker ook met die postbezorging. Kijk, dan moet je tegenwoordig ook nog maar eens proberen een brief te versturen. Dan moet je ook ergens naartoe, want de vrolijke... Nee, die kan ze laten afhalen. Kun je een brief laten afhalen? Ja, echt? Ja, hoe kan. Doe je dat? Ja, er is een mogelijkheid om dat via de website op te geven. Maar ja, dan heb je al internet nodig. Ah, dat wist ik. Ja, ik wou net zeggen. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat je de postbode kunt vragen om hem te komen halen. Oh, dat is leuk. Nee, als je een zak met post hebt, is het geen probleem. Okay. Als je er één hebt wel. Ja, dan wordt het lastiger. Nou, dankjewel Simon voor je bijdrage. Ik had nog één ding. Ja. Je had net je oplossing voor de crypto. Ja. Toen je hem zei, toen dacht ik heel direct frietkot, maar dat was te lang. Ja. Maar dat is een gevangenis, een kleine gevangenis waar friet uitkomt. Ik snap het niet. Een frietkot, een kot is ook is een gevangenis. Maar je gaat me nu vertellen dat de omschrijving niet klopt bij de foute oplossing. Ik dacht dus, ik heb hem. En toen zei je 5 letters. En toen dacht ik, oh ja, maar wacht even. Dit is precies andersom. Nee, frietkot is waar het uitkomt. Ja, oké. Okay. Nee, bedankt voor deze informatie. Ja, ja. Nou, bedankt Simon. Ja, doei. Doei. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. My life. the dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. Het kon natuurlijk eigenlijk niet ontbreken vannacht. Bruce Springsteen hoorde je. Een letter to you. Nou, volgens mij heb ik nog een heel klein rijtje met onderwerpen waarvan het fijn zou zijn als je nog eventjes belt of appt met de oplossing. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zal even kijken wat we nog missen. Even kijken. Ja, die publiekskwesties. Dus het publiek bij Vandaag in Sight zit met de rug naar de bands. En bij Op 1 is helemaal geen publiek. Bij allebei die opstellingen worden vragen gesteld vannacht. Marcello wil graag weten hoe je begint aan een televisiestation. Wat heb je daarvoor in de basis nodig? Henk wil weten, kunnen ze je aanhouden op de wallen als je shag rookt? Want dat ziet eruit als een joint en dat mag niet meer. Remco die wil weten waarom je als je met z'n tweeën uit eten gaat dezelfde bijlage krijgt als wanneer je in je eentje uit eten gaat. Kees wil graag weten hoeveel mensen gisteren 64 jaar zijn geworden. Rachid die wil de oorsprong van Luilak weten. John die vraagt zich af waarom er geen ondertiteling was bij de anderstalige gesproken woorden in het programma over Colombia afgelopen week. En Freek die wil graag weten waarom de zorgverzekeraar niet gewoon brieven kan blijven behandelen. Nou ja, die laatste vraag is wel behoorlijk beantwoord volgens mij. Maar een van de andere vragen, wil je daar nog even antwoord op geven? 0800-1121 of even een appje, dat mag natuurlijk ook. Ellie? Ja, hier ben ik. Hallo Ellie. Ik had een voorstel voor die mevrouw die problemen heeft met het afschrijven van de rekening voor de ziekenverzorger. Ja. Als zij een machtiging afgeeft om automatisch te betalen, dan heeft ze die post niet meer nodig. Ja, dat is misschien een oplossing, hè? Ja, dat helpt misschien een beetje. Nou ja, dan is ze van die 1,25 per maand. Ja, maar ik denk eigenlijk dat het ook... Kijk, dit is natuurlijk voor één iemand. En de tip die jij geeft kunnen meer mensen toepassen. Dus dat is fijn natuurlijk. Maar ik blijf het toch wel moeilijk vinden. Maar goed, dat komt omdat Ik ken een probleem. Ik weet wel mensen die er met die problemen zitten. Ja, want in principe is... Als jij het voor een heel jaar kan betalen, dan krijg je korting. Ja. En dat was eerst 3%, maar dat is ook maar 1% geworden. Ja. Dus zo klantvriendelijk is ziekenfonds. Mevrouw zegt zorgverzekeraar. Zorgverzekering niet. Maar goed, dat was eventueel mijn oplossing voor haar. Ja, is ook zo. Nee, ja, het was een hij, maar dus ik zeg het maar even. Maar dat is dat zijn inderdaad wel handige tips. Ja, je kunt wat dat betreft misschien proberen om het een beetje op lange termijn op te lossen. Dus deze kunnen we meenemen. Dankjewel, Ellie. Ja, een machtiging en ze schrijven het automatisch af. Ja, heel veel mensen vinden het dan weer onprettig dat je er geen controle en geen zicht op hebt. Maar ja, het is wel een oplossing, ja. Nou, dankjewel. Dat heb je wel gezien. Elke maand op je afschrijving dat het afgeschreven is. Is ook zo. Je hebt helemaal gelijk. Dank je wel. Okay. Dag. Ja, dag. Dag, Ellie. Wim? Ja. Zeg het eens, Wim. Wij verhuisden toen ik zeven was, eerste klas lagere school van Aalsmeer naar Haarlem. Ja. En men kent geen luilak, maar in Haarlem is het wel traditie. En dat had al te maken... Oh, wat, Wim, kun je ietsje dichter bij je telefoon komen? Want ik denk dat je hem op de speaker hebt staan. Zo dan. Ja, ja, en veel beter. Ik weet niet of je je eraf kan krijgen. Nee, maar als je maar wel in de buurt blijft. Ja. Ja, en ik zal jou zachter zetten. Even kijken. Nou zeg. Het komt hard genoeg door. Nee, maar dus als lagere schoolleerling kennen wij het in Aalsmeer niet. Maar in Haarlem is het gewoon traditie. En de voorlichting was, 80-jarige oorlog, de wacht sliep. En kinderen hebben toen de wacht wakker gemaakt. En daar was in Haarlem echt in de 60e, 70e jaren... was er dus ook over de grachten langs het Spaan. Er was een kilometers bloemen. Mark, van 12 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends zo'n beetje. Oh. En toen werd er ook eigenlijk alleen maar lawaai gemaakt. En langzaam is dat dus den landen ingetrokken. En het is ook weer nu op Texel, waar ik tegenwoordig woon, is het ook. En ja, daar is, ja, op een gegeven moment gaan sommige mensen rotzooi trappen en er worden dingen georganiseerd. Maar het is ontstaan eigenlijk doordat die wacht destijds door de kinderen wakker gemaakt is. Kijk, dat verhaal kende ik helemaal niet, joh. Nee, en ik weet niet of ze in Haarlem nog steeds die markt doen. Of dat is dan van vrijdagsnachts tot zaterdags ochtends 7 uur. Ja. Maar dat is echt de Kampervest. En dat tot langs het Spanen richting het centrum was kilometers lang bloemenmarkt. Oh, oké, okay. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Ja, ik weet dat dus ook niet, maar dat is leuk om allemaal nog even mee te krijgen. Dat ja. Zei ik net tegen dat meisje wat ik aan de lijn had. Mijn vrouw had een vriendin hier met luilakken, Sint Maarten een keer over, uit ja. Almelo. Ja. En wij deden Sint Maarten en in Almelo, zij kende het niet, maar het jaar erop deed zij het in haar straat met haar buurt en heel veel kinderen. Ja. En tegenwoordig is het in Almelo ook. Zo groeit dat het land in. Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk vooral in het westen van het land. Want wij gingen vroeger ook vroeg opstaan. En dat is ik weet heel goed dat ik met kaarsen op ramen mocht tekenen. Want het was toch de bedoeling dat die de volgende dag gewassen werden. En ik mocht, toen ik wat ouder werd, mocht ik met vrienden op de brommer zonder uitlaat rijden. Wat een heel leuke was, is gewoon een blik, een conserveblik, een gaatje erin. En dan de draad om je torpedonaaf heen. Dus daar zit een glad stuk. Ja. Dat touwt je voet strak aandraaien en dan piepte dat ding heel hard. Ja. Wat een tijden, hè? Ja. Hé, hey, dankjewel, Wim. Oké. Okay. Doeg. Dan kan ik de radio weer aanzetten. Hoi, hoi. Ja, nog eventjes inderdaad. Of best wel lang, want er komt nog veel meer leuks. Even kijken, dan krijg ik nog wel nu weer commentaar van... een machtiging voor automatische betaling is geen optie... want het gaat natuurlijk ook over andere postdingen. Diana? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog iets aan te vullen, bij te voegen, na te bestellen? Ja, nou... Dat hadden ze inderdaad aan mij gevraagd of ik nog meer dingen kon zeggen. Ik had ook over Pinksteren inderdaad wat dingetjes. Dat het ook wel van het Noorse luin kon komen. Het luilak verhaal. Ja, luiaard. Ja. Ja. En orkanen had ik van gevonden. Dat weinig huizen gewoon bestemd zijn tegen 300 kilometer per uur. Er zijn wel vaak schuilkelders daar. Dus ze beschermen hun huis wel enigszins. En je hebt ook hele grote groepen met mensen die wat armer zijn. Ja. En even kijken hoor. Dan ja, want ik kreeg nog een appje van Wilco. Die zegt, heel veel mensen in het zuidelijke deel van Amerika... hebben helemaal niet het geld om hele stevige stenen huizen neer te zetten. Punt 2 is dat mensen in Nederland soms vergeten hoe sterk die orkanen zijn. Want een orkaan is windkracht 12. Dat vinden we hier al heel erg. Maar daar is het, daar lachen ze om windkracht 12. Dan wordt het, gaat het daar nog wel overheen. Ja. Ja, nou dan voor opeen publiek, daar, het enige wat ik daarvan zag, was na corona. In corona hebben ze natuurlijk geen publiek gehad. Nee. En daarna hebben ze gekeken wat de meerwaarde eigenlijk van publiek is. En die hebben zij niet heel geschat. Ja. Dus het is niet 100% zeker dat ik dit zeg, maar ik vermoed dat de reden is. En toen vroeg Henk ook nog van, kon je aangehouden worden met een checkie? Ja. En nou, een joint ziet er een beetje driehoekig uit. En een shaggy, die rol je feitelijk rond. Dan zou je een shaggy ook wel driehoekig kunnen. Maar je ruikt het echt al van 10 kilometer af. Dat kreeg ik ook door van Margriet dus en anderen. Geen zorgen te maken dat je dat niet door hebt. Ja, inderdaad. Nou, hartstikke fijn, Diana. Toch een ik hoop antwoorden van jou nog. Regels, of was die al beantwoord? Nou ja, als je alleen even, want we zitten bijna door de tijd. Maar als je nog even kan zeggen. Mag hij er nou wel of niet mee rijden, denk jij? Ik denk het niet. Maar dat, nee. Dat vind ik een beetje lastig zo te zeggen. Ja, en het heeft heel erg, krijg ik van verschillende mensen nog door, met de remkracht te maken. Dus volgens mij, ja, ik denk dat je ervan uit moet gaan dat het niet mag. Maar het zou zomaar toch nog ergens weer een gaatje in te vinden zijn. Ja, moeten daarom zijn. Ga ik niet op de radio roepen, dat mag niet. Maar denk er goed over na. Okay. Hey, veel succes nog. En de volgende keer doe ik even harder mijn best. Nee, hartstikke bedankt, Diana. Fijn dat je er was weer. Goed. Ja, doeg. Hoi. Ja, want Bagheera is er niet. Oftewel Martin, die altijd op de sociale media nog van alles in de gaten houdt. Maar nu heeft Melissa de Bar eventjes rond gekeken of ze nog antwoorden heeft gevonden. Melissa, ben jij nog iets tegengekomen wat we nog missen? Nou, over de jarigen. Hoeveel mensen er gisteren jarig waren. En dan gaat het dan over 25 of 26 mei. Dat vroeg ik mij nog af. Verschilt het dan? Ja, het verschilt wel een beetje. Oh. Ja, op 25 mei waren in Nederland, heb ik in ieder geval gevonden, 41.421 jarigen. Oh. En 26 mei, gisteren, waren er 42.404 jarigen. Oh, dus dan zijn er, zeg maar. Dat is nou ook weer verschillend. Maar dan worden er dus blijkbaar 9 maanden daarvoor, wordt er ook nog verschil gemaakt. Nogal. Dat verschilt per avond. Of het een warme avond was of een minder warme avond. Ja. En inderdaad, over dat coronapubliek. En luilak heb ik al een paar keer gehoord. Hè? Dat wisten we nu al een beetje. Ja, ik weet heel goed van luilak dat het is met Pinksteren moet in principe alles schoon zijn. En als je dat niet doet, dan was het vroeger een schande. Dus iedereen moest wakker gewaakt worden. En als je dan toch allemaal vroeg wakker bent, kun je ook wel gaan voetballen. Dat is een beetje wat er bij mij voorbij kwam. Heb jij daar nog iets anders op gezien? Nou, heel iets korts over luilak is dat het eigenlijk teruggaat naar 1672. Hij was een nachtwacht van het Amsterdam stadhuis. En zijn luiheid werd beroemd. Want hij was dus in slaap gevallen. Terwijl hij eigenlijk moest waarschuwen voor de oprukkende Fransen. En daarom, daar komt het woord ook luilak vandaan. En daarom hebben ze nu ook dat ze elke keer mensen moeten wakker maken. Want er staat wat te gebeuren. Dus daar komt eigenlijk het woord luilak vandaan. Oh ja, en inderdaad dat die 1000 kinderen nu aan het voetballen zijn in Boskoop. Dit heeft natuurlijk ook. Al die mensen moeten wakker worden en hebben dan vervolgens ook nog wat leuks te doen. Ik kreeg even kijken vanuit Pabon, ik weet niet waar het ligt, maar van Ad nog een heel bericht over VI. En die zegt van het publiek zit natuurlijk ook in de richting van de cameraopstellingen. En de band, heel onaardig naar bijvoorbeeld de 3J's, maar is maar bijzaak. De meeste mensen in het publiek, die komen toch echt naar die 3 mannen kijken? Of 4, ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, en die mannen zitten natuurlijk ook in de kamerrichting, hè? Dus die zitten vaak ook aan de zijkanten van de tafel, terwijl het publiek daar een beetje achter zit. Kijk, dat weet jij dan weer. Verder wordt een Nederlander gemiddeld 85 jaar. Per jaar worden er 200.000 mensen geboren. Dus dat is ongeveer 548 mensen die 64 jaar zijn geworden. Gisteren of eergisteren. Ja. Zijn we er doorheen? Dankjewel, Melissa. Jij bedankt. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.